أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. غافر الذنب وقابل التوب الشديد وقابل التوب تعالى إليه المصير. سورة المؤمن دا مکی سورة دی او حوالیو سبعو کی اولانی سورة دی وجد تشمی دیکی موسیٰ علیہ السلام و السلام بتائیم کی فرعون دربار کی تن پیدا شر دے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتر ایمان اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ لاغب صفت کی مؤمن راضی دیو جدا دا سورت مصمد دا سورت مومن باندی اور دا بیان تفسیر برس براشی وجر تسمین سورت دا شوائی اور دے پاس سورة زمرنا رشيدي وقت تحام سندينا نزول كشفيتن دي زمرنا نزول آخر بيتو طبقي مكرمي دا سورة دا لكسنة جدن دا ترتيب باريدي نزول كمدكر سيدي اسو کوی دې شپېتم دې نو بسی حال سجدا یو شپېت دې سورا نو شپېت دې ظهر درې شپېت دې دوخان سرور شپېت او جاسیم دې شپېت او اخطار د څه ټول وړې دا سورتونه په تا د ترتیب باندې چې په کوم ترتیب باندې دندلې دا سورتونه جوړېږي دوه دا سروش کې ده یا شي مې چې په دغه سروش کې دین تا حوامی بس سفاوی بیو اغسورتنا چلاری پا اول کی حامیم راگلی دی او دریگو مطالبو فضائل قواری حوامی بس سفاو یو روایت کی دیبان القرآن دی طویل شیدی دا قرآن کریم ریخم لکه څنګه چې د خپل بچاو کې دا یو حیثیت لري د ستاسو سورتونو قران کریم او سورتونو کې یو حیثیت لري دا لري د دې مطالعه دا او د حوامیم بودی او جهنم هغه بودی سیری او دا په دې دا سبب او ابواب دا حوامیم اریبا دروازن دعا اولو کبو فالیهی و دروازی اوی ملایت خود امنا من کار یؤمن بی و یقرقنی اغا سوکو چه مزید اشترم بما ایمان درم آبا جانم دروزی فضائل کی روایت درازی دار کی لیکن لشین سمارا یہ روایت درازی ہر شیط پار میوالا وصبرت القرآن زوال حوالی وحضر روزار احسان دا شستم عوجید مخصبات و تجاویرات سرسلس یو بسر لگیدنی ومیت فمن احبا ایر طعفی بیاد الجنم سوچتا مخیم شر جنت خارجو کی مسلیم نوفر یقر الحوالیم حوالیم دوروری ابن عباس قول دی لکل شیم لبار و لبار مقال الحوالیم دارشی و مغدی حاسدی او دا حوالیم دو قرآن کریم لغار او اصل دا حوالیم مضمون دریر عجیب جنوب اصد دا وقی دیوتا سبیون ترتیب بجروان سورة زمر دا تبهید دا حوالیم با ایک فعب اللہ دیو اللہ ترابت دیو په دې صورت کې خاص عبادت راځي رحمت شفد الله مخلصي دروږي او مطلب څه اصول کې د اشکان په پکړو د سبو قسم شرک د علم په تصرف او په عبادت په دعا اشکان د دعا په عبادت قسم دا مستقل دی ایما تاسو جواب یا تجاب او کثرت وایي او تاسو مطلب دا لري چې دا رحمت چې الله تعالی زیات کاوه او ډیر زیات ده هغه چې دا نه باندې قسم دی او د وجه د کثرت نه دا مستقل جسم له دوره دی چې رات په پاو حالات لري سره چې بار بار یاتي دا ست ته تاسو یې فعل ودی دا عبادت په جبه دې کې بدن دې د مال په تو کې راځي خدا بیا سن حال موږ کې مستقر راځي فضل الله سبحانه و تعالی فضل الله درد الله دا وګوري فضل الله سیدرو دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم شكاتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم تعالوا قوي ما ترى رب الجواي يوسو النقوم سر نمبر دارك يوم السيو قول كيسا والحيو لا اله الا هو رجل مسلم الدين يا استاذي دارې په دې شپږ کې دوه ول دې نو هیته ان اعوذ بالله من رحمت الله لما جاءت من ربي وامر وقت رب العالمين چې کله دا دعا دا اوشي فد الله د سلسله د اعتراضات شروع شو په حامین سجدا سرور اعتراضات جواب یو دا د چې مسله غای چې یو الله عبادت کیږي دا ته وینا زموږه څه ته وځي موږ به نه کړو نو خپل نما هر بشر د څه په یو حاویلیا اتوا الى الله تاسو ګورې چې د حاوی سجدا دا جواب نه اعتراض دی په کومو برابر وړي انذم وقالوا ربنا في يقين من ما تقولون اليه شبهه وبدش بغل کې جواب ورکړل دا سرکښ د دې په یو ماي دی یا دې مشکان یا ته یو الله تعالی باندې چوالې ما چې دې کا بابا خو کې تعالی چې ورته تاسو کومه او دې موارد او ورته دا څنګه نه مړي راځي چې څه وي ویتا مو زر دې ویتا مو زر یا ولې ته نه نیو ساجي کې اچیس تو برا تو بولی اے اللہ اکبر تشیر اللہ میں لدی اللہ یہ مست شیاطین لے گئی دی اگے وہ تم سب کو گئی اچھے سے کوئی بھی دار وہ سے لو دار اس روش نہ رہا لو زوارا کی نماز نہ پاتی کوئی بڑا بابا او سے دی ایمان نہ پاتی ہے اس کو دیکھو زوار نہ بابا اس وقت بدل رشی اچھا مستقبل ہوا از جو ګاړي مشاړي دې دې اپا نو دا ګاړي مشاړي موږ دې درو پاتې کړو اوس ایمان نه پاتې ایه تعالی محمد ذکر الله به دې اور یہ 44 فلو جان اللہ قران عالمین قال نور سرت آیات کدا قران کریم عربی کے نہ بناتے بل جب یہ کوئی سی ایت بول واسطے سارے کے دا قران پاج بھی جب کی سرو میں اعتراض دا کتاب یہ دو بول رہا ہے دا یہ جو بات کرتے ہیں اس کی نام مطلب میں دا بے دو بات دے دے سے ہم کا پاس ہے استاد اسلام نبی او دغه کتاب کې تاسو باندې کې شکر وکړو پای کې شکر وکړو ایو تاسو ته راځو دا د دې موضوع وروسته یو کې مسله شولا او نو سره د دې کې بس اعتراضات او حل جوابات شورا نشه الله او په دې کې هر جواب مضبوط بدل سره چې تاسو د استاد دی بیا صورت د توضیح کی آسانی او د دې ځای نه بعد تاسو مې د سورۃ سبا ده د قران کریم ربع رابع سره ربع یې څرګنده او د اتو رضوا نو سبا فاضل یاسین دا یو بابا او صفات سواد او زبر د دې بابا او د دې ځای نه دا درېم با ربع رابع درېم با او دا درېم با دا تر سورۃ محمد په دې دا په یو لړ نه او په دې کې دا اوس سورۃ دی او په دې کې مسرر توحید دا او پای د سمره اعتراضات دی دا یې جواب دی تیر چې موږ نن په دې کې مشاهده کوي یو خپل دې انسان اړین څه دی غړی او موږ تاسو ته څنګه ناشته نه باندې دی کېږي اوب وختونه اوب وختونه عرب راغله زما خپل عادت دا و چې تبلیغ کې وګړه عرب راغله زما سره کې راځي او نه پام وچو خپل عربي په بیان دا راځي عربي ا دی نو عربي او عربي راغله موږ د مشروبات مخالف او ما را د وصول شروع ته وصول کیو ته اوس دا او وړو راکړې دا یی عادت دا چې مونږ باندې مونږ زمون انا دا کې عادت کې مونږ وړو نو بیا کار نه وکړ سره یې نه ما ته وی لما لم تكتب بالتسميه في اول سوره البقره سورة البقرة کی اول کی بسم اللہ و نشتی موضی مائی لہو وجہات گوئی نو ایو دارا جدی کی اعلان دارا اتے بہا اتن و بسم اللہ کی ذکر در احمد نے ندائی مصر بنا سبت نقلی مادی رہا کنا پیتے رائے اللہ رسی کوئی کنا آتی رسی بسیحہ دا ٹکنا دا مطاو کې څه چا ویل و مې سورتي کافرو د حکم برانات په بای کوم بسم الله دې کړی ماته مرو د سيئه د مشکاسې د کتاب حدیث دې مرو په مجال کې او په درو کولا په درو دا حدیث د رسول رضی الله عنه هغه دې په پاسه داغو دې په پاسه په سره وکړلو دې په پاسه وکړوي تاسو د رسول دې توبه د انفال نو چې کړي وري دې انفال دې کې سورته او وخت دې هغه دې نو کو په کار دې دا چې تاسو توبه د انفال په سوړل ورسول دې دې تا ته بسم الله وره هغه درو شو پته دا په حضور کې دا اوسې او مضمون دا اثر راغلی باندې دا جرب صحابو ته دیو وه رب صحابو ته دیو چې موږ په باندې مضمون دا اثر راغلی او ارز دا کوم بسم الله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول کې ویل دي صورت کې نه وي نمون دزان پر شوید پر بیائی مادا وی ماما را تم با بیدی بیتر اپنی کو رکھات دی مواد ای نعمت آم نعمتی روم دی لاللہ دی مدورو نشکیہ را رکھات بیان بکات دی ودی نعمت نتراز مقا دی شا قرآن خلق دی حیدوار مواد دی کجیات دی نعمت وی مواد مقا دی امر مرحب فوقی روی باس میں نعم مواد نصور دی او دارا سورتی آل عمران 103 پاس وقت میرے بنتی اخوان میرے بنتی بڑا تعلیم گیری دسی ہوگی اگر مکالبان بھی اما سورتی کوثر تا پوچھے نمائنی کی اللہ تعالیٰ ہوئی چھے دو مالا راکا دو مالا راکا قرآن دے حمداللہ تدبر مطابق دو مال راکا او دو تالا راکا عبادتی بدنی و مالی زمان عبادتی بدنی و مالی او دشمن دی تباکو آخیر کسی دی سی پوک در کن در اور کتاب دے تے پھر کوئی پلان نہیں ہے ہاں یاد آوے گی نو مودے میں عبادت دی بدنی غیر عبادت دی بدنی مالی اللہ تعالی ماں زو خیر کسی دے سپو اور موصل استدر کر واسطے احیاراں پھر کوندا سے حیران سے بولتے ہیں میں ہوں میں تاسو ته کې رات غړي دې عرب دین کې رات غړي دې او تفسیر ادي کی دورا مهر نه دي او مې دغه ته مې شاعر تفسیر کې دې مهر نه دي تفسیر په اور باندې لیکدار دغه د دیوان پر سر الګا وخت له سند دې دا شو وصول شو پدې شو کې وزن دا وسوګا وتا دا دا کوي اران کی اصول ډیر اهم دي اصول باندې پېښې غوښتو ټول غری باندې خبر روان دي بنا یې دا اصول باندې دا دا څه ته اصول کار دي نه شي دا اصول د دې دیو د دې باندې راځي حلالو دغه په سره یو کوشش کوي خبرو خبرو نزول کې دغه کوشش دی زم موشو ا په اوبو دي دا په خبرو تفصیل دی باندې دا لري سورۃ زمر کې کسبات د مسره او ان کې یو تار تخفیف او خرابې په دې سورۃ کې تخفیف د دنیوي دي په ذکر د خاص مثال سره د فرعونیان فرعونیان تباشیری اور بچی داود صورت دیتے میں دو مدن قدر اللہ و نشیر لوگتی اور ایسا ہی دارا دې صورت کې درې سبب دي درې با یو د سوار سبب دي سوار سبب او د دې صورتونو خصوصیت دا ونه دي دا یو خبره به کې هغه ده د دې ټول صورتونو په اول کې ترجیح په علی پیری طرف ده ټول صورتونو د دې او دې باب کې په اول ترجیح په علی پیری طرف ده بیا دا ور کوي دا لا اله الا هو المصير او دغه ورته پوجاندی رتا سوچ جگړې کې دایتا زجرته او بیا پروت سلاسا د اسلام دیو دنیا لګانا او محبت دنیا سودا دا دی دنیا انده ہے محبت دنیا سودا دا دی هغه څنګه وای یا ګنار ته بشارت دی وم قطب او نحب او نبی کو کیږي رضا دس کیا ہے او درسل کی سودا دا انګار په مهمه سودا دا او بیا د دې د یادې د یاد نصب بیا نصب کې د دې یاد دی بسم الله الرحمن الرحیم آمین الله به دې توار دې ارغو باندې بس دې لا دبر ارم تفسیر دې ما تاسو ته دې کاجه قوم دا سو کوئی دا الله په نومو کې قسم دې سو دې په هاري کې نوم دې سو کوئی دا آمین هیچ ذرنا افتتادا دا اسم حبیب حنان حنیب حکیب اومین دا ملک وجید مندان متکبر بسوکر چاک پودا کردی شحامی حکمت محمد حکمت محمد قعدت الخلائق عن رسلی مخلوق نورا عرص کردی ندی مقامرزو نشکا چاہتا کردی شحامی هي مرادا حامل العلوم العلوم الحامي علوم الاجل جميع العلم في القران لكن تتاثر اطلاق الرجال او مين مانا ضاح الهموم تكتب هذه حامل العلوم علوم الاجل ديو جنا كتابنا مستقل بعلوم القران الذي نشيدني او ضاح الهموم قبول الخطوه المقايد راشه قرآن نکه علامه لیکنگای تنیدو دنیا سے دورت سے نگر آباد کبھلے سے تصدی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتے سراج مدیر درین جن محصر جی کبھلی پارن سو کیا ساکھا بیدن سو اشمکش کردی دادا مطارف رحمه اللہ بول دی وی علوم القرآنی ولو قوي دې تجربه وینځه ان صحو عبادت الله تعالی للمؤمنين الملائكه واغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين دا الله تعالی په بندګانو کې مؤمنانو ډېر شفاعت جوړیشته او مؤمنان لا او مخلوق کې وید او کما شیطان زموشت شیاطین شیاطین دغه سلو نشته نو دې سورہ کې تاسو وګورئ د ملائکه دا دعا دي کوي او شیطان هغه دې دې دې اجه اوړ جاتو جاتو دې راو نو حامی اللہ دی ہمارا والے کو دیت میں دی تنزیل کتابی راتن دی کتاب اللہ مارا ترم میں دی العزیز اور دا اللہ تعالی سے فضل دی کرشی دا اوری دی تو چکر دا اللہ تعالی سے فضل دی کرشن نگم منزل چدا سی بات من ناکم کی منزل دی قرآن کرشی کتاب دی اگم سی والے ہو العزیز دیتے اشارہ دا چیز دواری دیتلا سواچا العزیز اللہ پہ دے اس سید علی کی تجارت دی او دا پر رقب دی گناہوں نے بڑی باپ کی باپ خود کے دو گناہوں نے دیکھ دلائی دا گناہوں نے باپ کی او کنی خطب راپ خود دو گناہوں نے بسن دے کامل ہوگی تو وہ بسن رواری او کی مقارفت خیر شدید دیتاوی او کتاوی زب مقابلہ و کبر زد کو لے دانا دانا کو لے سبحان اللہ زد طاقتی زد قدرتی بلایا بسکر و احمد او زد کو مردام نجی اللہ تعالیٰ احسان وردے قدر والدے فضل مدوانی لا الہ الا اللہ اس ترسو کو حقدار دمت لگئے و حقدار دمت لگئے بید اللہ تعالیٰ ایلیہ قسیم صاحبی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ورگر زیدن دی اور اچھا بھائی داسی کو رہی عجیب مضمون جوڑ کا دا کتابی اوچتے دا ڈیوڑی کتاب دی ولی زکاة دیر آلی اوکے دا غوض رسی فکر دی العزیز یو العلیم دعا غافر الزوم دری غافر تو شیف شدید العقاب تکشو رہی اوزید طال دا صفت رہی دارو او لا الہ الا اللہ او ایدئی المصیر خجی اس ہر طرح چی دا دور اوچت کتاب دے لذیر منکر بسوگی ویدیر منکر با کافر آئی مجادل خلی کیا کافر دے بتاو جیشت مجادل خلی کسی نہیں کافر دے او چاہ چی دا مصلا او بدلا کنچی پدی کی تاکیلا نو داگی کے پارا تا بلائی کو دعا تاو دورا اللذین یحکمون در عرش و الحور اللذین یحکمون در عرش و الحور کیا دیتا جی آدھر دعا جلدہ واری او جسو کو لدین انکار کی ملغت اللہ اکبر بمتد اغدا اللہ تعالیٰ حسنی اتا اللہ تعالیٰ بسنے او قائد مختلف سے اتیجے کی دا اپنے مضمون بڑی مزیدان اور دیر کرت اللہ سشوئے تو میں گوی خبر رکھو نا پس دیر خبر جو سو مدہ میں گوری او اڈا کی تو طالب اس طرح کیا مدلہ ہوتا ہے مزید میں راشی خان یو خط راغر لی آدم وزرہ کرمشن سنیڈت کو لیو داری کی راہ خبر ہوئی چکر اگری دلڑ سے آخی نو خلق تو ویرا شا لنر تب دے کتاب آنا حامی تنزیل کتابی من اللہ او چاچی دا کتاب ہوا نو مطل اگر ہم آخر دن سوچ دے انکار بھی بغد سب اللہ والا نے حتی و منکر کافری مکس و منکر نشت دے الحمدللہ نبی آپ بیدائی چلا وقت اللہ مجادل دے پارا وقت اللہ جانا مرسانا پیش کر دیگا او بیا بدا بھائی قول بیسی کو پھر آب دی تاکشی ہو گوری علا تا گوری چاہت جبڑ کرد اللہ تبا گیر دی او بیا تا گوری چاہت جبڑ جادر کرد اللہ تبا گیر دی بدا گیر دی دا ایتر وٹوز دی دتا آوائی اور آجا بکیر لا ایلا اللہ مدود اتا محسن دونی قارن بکوز دونی دارک اللہ ربکو و تبارک اللہ رب العالمین و الحی لا الہ الا اللہ او قدی کی بدا مضمون چې د الله جوړ کی او روان پیدا شي باقي دې کې خپل مضمون دای دې سره چکی ما بیا دې نو چې ګړي نه کې پیدا د الله تعالی کی ان الله دې په خپل کو کا پیدا فلا یو ک تقلو آسان دې دې زم دې کار او دې دې جوړ دې دې په خاور کې دا د سورتي آل عمران کې سچیا دې کې په شلا او ک تقلو دې نه کوو فل دې کذبت قولهم قومه نسبت درو کړه وخت کې دینا او هو علی السلام او تبر ان باندې ورستو رینا وحبت کل امت برسولین او قص کړه هر یو امت نسبت به غبر لیا حضور لیقتو چی وی وای او وجل او بقي حسد وای ذکر لیا حضور الله وجادلوا بالباطل باطل سے بارا یوم دے مجادل کی بات کی دی جڑے کو بات دی نہیں بانی یہ تو بالحق چې په دې باندې دوی باندې حق وان کی حق ګټاو کیو ليُحِلُّ بِالْحَقِّ فَأَصْبَحُوا مَبَاغِرَ وَالَّذِينَ فَكَيْفَ كَانَ الْحَقُّ سَرَّكُشْتُ بَحَارَهُ وَكَذَلِكَ حَقَّ الْقَوْلُ كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَسَرَ جِدِّيُّ قَوْمٌ إِذَا لَسَجَمُوا لَدَارِ الْإِسْلَامِ لِقَوْمٍ كَانُوا سَابِقَ شِيدَ بَيْنَا دَرَسْتَ وَاكَسَرَ جِدِّيُّ قَوْمٌ إِذَا لَسَجَمُوا لَدَارِ الْإِسْلَامِ لِقَوْمٍ شیزان دے آتا ہے چکو میران ہے چکو میران مدار رسوان کردو تاکی بے صاحب درے لنابر کو بردو جو قوم اللہ تا رسوان کردو تردی بوری تری بیو اللہ تا وانا سوڑیز میں چھتے نو آدھا کی تو ابیا رانیو قوم اس نے بسا نکوالا اچھے آئی کر رہو بیسو او وجب ہے او دا آکار میں کھو خیر من او دا آکار میں سندہ تا بکڑی برباد بڑی دی الذين يحملون العرش اعتقد شريف قدتي اكثر مرات كذلك اصوت تعبير الذين في باقي بيان سلام سلام الذين يقولون به ايمان ربك الله تعالى والرسول ملائكه في ايمان ربك الله هذين بالي وجدوار الايمان ملائكه ايمان ربك سلك عمل الرسول يا ربك في ايمان ربك الله دارینه باندې کوچتوال ایمان دا دوم رمیشې دي چې په خپل ایمان دی ولایو کې ایمان دی نو یې سب په خونه به حمله دی په نور دی ایمان دی په الله تعالی باندې ورستان په دې لدینا ورو او په هر واړی په بار دا کسالو چې ایمان ورو دی او دعا سکي رب راي دغه الله او سيات كل شيء الله اگر کدی کاری ہو شی کومنا بارے کی وایا تو پہلا کی تو بخر ہو گیا کسان چلی راو بجے تے شیخ نا دل تا او روا تو استاد دارے کسی وراش خلقو دا سے نہ پڑا رہے دے چے جگڑو بھی کافر تے او سوک چے دا مانی او دی تکینی دلی تا کی داری کی تو ملائک والے چے دعا کر واڑی اسے تے اگر انا ارادان دا واڑی بچو لو تو واڑی سدی لو واڑی واقعی مادا بلتا کی مبت کی دیر دارلا تجا کرنیا انہوں ملائک اسمان کی اذا شکنا تو وہ باسی اور قرآن کو سرواج و ہم نام سوا دی مستجرفت تک ہو رب بنایا زمان بنابا ملائک کو اجازت کی دیر باغو اللہ میں شوا جتا ہوا آن وقت و سلوہ رکھتا ومن قواسو کو داخل کر چنیکان کی دلیل آباؤنا رسولہ دفع رہا وہ شرک کابر دفع رہا چې صلاحیت ولري کړه جنت او هغه واحد دی او هغه څوک چې د کار دی په شرابو کې بیا او دا اولاد دی دا یقینا ته زه هوري ما فی چې کړه دا چې تاسو زه هوري هر کار کې صاحب مت دی او وخت کې دی رضا دا وند او څوک چې دی وخت کې دا وند دی یقینا ته په هغه باندې راځو کو او دې تاسو نه راوي ته مې یوسره په یو باندې فقط راځي وذلك هو الفوز العظيم او ذاك الذي كان يبي ان الذين كفروا يقينا كفرت كافرين ان الذين كفروا يقينا كفرت كافرين ينادون عليك باواز قليل ولا يستغفرون للذين امنوا داود يا صاحبي بذلك شورا بشورا كي ويستغفرون لمن في الارض الضمان داود ہر دے کی بر آپ نہیں مرات مومنان بھی ہے بھلا بھلا بھی لیکن تو مشرکان کا طرف اصل ہوتا ہے نشتی من قادر نبی و نبی حضر ای استغفر من المشرکین ولو کام نہیں یقین را کسا جی کفراتی و رادو رہن کو آواز کو لیکی نبا قبض اللہ اکبر و مستق و مستقو شخام و اوسط اللہ تعالی دیر امید تاثمار و مسیس تاثمار و مسیس تاثمار تاسو ځان ته وسه یې کړه دور تاسو ځان ته وسه دې سورج تاسو ته الله تعالی وسه دې ودي استو اور دین الایمان متکو زګه دنیا کې تاسو ایمان ته برنه کېږي تاسو مومنو تاسو کو فرګو دا داغه د وجه الله تعالی وصلی قالو دی بیکارو دیو وی ربانا اذن غربا امر طرف ته دی اس تبا سورۃ البقره کی آیت راغله كنت قوار احیا صبح یوی او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اوی دا تفسیر چې دا ورته او دا صحیح دی چې یو د پیدایش نه مخکې د عمر دی او زو جون دی بیا پر روان بیا تر کې جون بدل عمر او بدل جون کم چې دا وی چې وای دا یو دا جون دی او بیا مر دی او بیا قبر کې جون دی او بیا اگر بیا پر دی بیا خیر کې جون دی ریزر تشو باندې کولې خبره ده به کومه ده په دې چې موږ دی موږ دی او دا جن دی بیا مو تعارف موږ دی او بیا جن دی څه باندې دی کار دی ویرا باندې ویرا ما امر تر ستې تاسو له ما راغلو ته دلا او جو دې راغلي ته دلا اقرار کو په ګلو ګلو او عاشق دې ته وو د جنت سره نشته دې ولی ذالکم انه اذا بدل الله وقول مغرطو دا عذاب تاسو ده دي او رسولان کي استفاس کوي ځکه چې کله باندې کې الله تعالی وایي تاسو ته انکار کوو او تاسو پای دې نه وګورئ چې جګړه په توحید کې ده دا وو شرکارو زیات جګړه چې لاس پای ته په توحید وایي شرک به کله الله زمشت کوي د رسول فالحق لله العلي الكبير والسلام ایک جو اللہ تعالی بارہ ال علی جو چت ہے ال کبیر قوم میں نے اعتبار صفات اور اعتبار ذات وہ الذي اللہ تعالی ذات نے یہ کو آیا کہ جزائے راستہ لگے دفتر کو در کو یلو زیر کو میں سمے راستہ اور اوری تا در اسلام نے بارہ سبب در سے راتل بارہ ہوا ہے تو کرو او د صحت نه قبل الا ان تقا مگر خواندان نه خالص او کو الا ما یمی او بیا تدا کو د صحت نه قبل الا ما یمی مگر اسو چې الله تعالی ته نه مت کوي او د دې ته د بین باندې او په دې کې داوود صورت دا او بیا عظمت داری دي او د دې ته کو تو نسب کی ول نسب آیت کی بتری دي آیت تبر کو نس یا علم الله تعالی سره خبردار دي هر څه په اواز باندې او بیا د تخفیف د دنیوي نمونه دا 21 تر 45 او مثال د واقعي د فلوريا ده 23 تر 45 او د مشرکان د یو بل لپاره قرامت وایي کا دې بیان وایي 47 نمبر ہے وو سره تر نمبر ہے فضل الله المسيد الدين رب الكوي الله تعالى رب العالمين شخالص قوت کی اگر رب ربنا ولو كان المعبدون اگر جبدی کنی کافران اگر وہ جتنا وڑا وڑا کرو کی تم کا مہدار رب ربنا کی کہ اتنا سو بیوک اللہ کا پاس ہے چکو فضل اللہ افیر اور جب اس طرح سکتے فضل اللہ چدا دیدے کوئی تاسو بہرے دل دا الله کتاب دا بدل علی کو سی بوت دا ورکیر پکې مو جاده دي او څو چې دا باندې بلای په دې مقر سواد نه کوي ان تاخرت کې بیا کافران دا ته وسی چې خبر د سې ده په تو الله مو کې سی تل او دی ولو کړه کافو رفیو در اجازه الله تعالی په دې دوت کې در اجازه دی رفیو در اجازه او یو باندې دا رفیو الدرجاتی اللہ دا مالک دے دلیو درجو دلیو درجو اچت درجو مالک دے ذل مالک چاہے دے نفورتکون کے درجو دی او درجو خواد نخبت دے ذل عرشی مالک دارش دی کہنا مقصدویر کرنگا در دوانو تیار دے دی تو اس کا لکنو در جوارو دبر تیار دے اللہ اغفر لی ولی والدین ولی استاذین ولی جبریل مؤمنین ولی جبریل مؤمنات یاران قسم رجال تو یاران پر عبد نجات تی ولی جبیع مؤمنین ولی جبیع مؤمنات تی بس ازارا تو تقنو تو یا خان یا صبیر تبا حبت ویدوان لحظ اللہ مغفر لی ولی والدی ولی استاذی ولی جبریل مؤمنین ولی جبیع مؤمنات یاران قسم رجال تاکہ وہ یہ رسولی دا تک اسمات ہے لذا یارا کا درجات دی یہ نئی بات ہے بندی کا مطلب اوس تھا وہ ہی نہ رہی خدا روح ماری دیے گئی جو روح ہے ان اب دیا رب نے شاو تا روح کی وہ قرار کا وہ ہے لیکن محمد نے نام فدی روح ماری اللہ تعالی دیے گئی چا دل اللہ تعالی را دو شی بندی کا نام دیون دی ریو مطلع کو دی دے پار اللہ تعالی وہی رہی شی روح کی پر پر یو مطلع کو تا رد بلا نات اللہ تعالی شاو ایوب تعالی ددن دایو دور د اواز سلام خور اواز ربی دایو دور علی علی مطلب سما قدم اخر کم علی مطلب سما اخر کم دیو دیر یوب تعالی چویری وی دل دل چانا د بنا ناتان دبی لا وی نو یوب اون بار دن دار بار دی مو کالا تو یاری لا یم بار لا دوسے پٹ پرشی پالا تعالی بار دینیا شیخ اس یو نمسو یو تر مو پڑتش خود با اللہ تعالیٰ دو بیانی دیم مانا لا اقبال اللہ علم سے پڑتنے جب اللہ تعالیٰ مانی زید آوال اللہ شیعو خود آوال با اللہ تعالیٰ مخکاری جو مہم باری تو دارم اللہ تعالیٰ خوابن کو خافیات اللہ با نواز کی دی بدل دل کو یوم چالل با چیز اندنی جواب ہوتی للہ اقبال اللہ مدائل کو ہوئی اللہ اکبرو للہ روائے القام ادیو بندتا کلو سے بتار بھائی مذہب اور بیجارے مستان لآلہ بندی جد کمکڑی بھی نادر وریو نبی نشتر سنت رب نشتر سلم دن نزیم لا سن ادیو اور نفی ناکر اشری راو نکر رب سیاد نبی اس سلم نشتری وما رب کا بزرنا من دل عبید کی بات راست تنبیحات کیلو ذالک بارا ذالیا ساتا ذالیا چنا لازم اليوم ان الله سرور تنشق الله تعالى جل سوال واذر يوم الاذبني ويرو دي نرا نرضي الا راتن کی قدرت درسنا اذبني جب تم رو دي اذ فراتن کے روز نزدی آفت اذر قلوب لنا الحراجری کلتی دادو دبا لذل حناجدی داوغا کلون تجدار سندیوی یو دا حقت مدی پینا دا بلدی مرین حرائی سنی جانگو او یا دا کنی دا شدت مدی انا کہ شدت مدی بولی بی پترین دا زدہ دی تا بلدی مرین حرائی سنی پریشان زدی تا مدی مدی کنی دا شدت دوارا تصورونا مفسرین حرائی سنی جانگو مارد غالبینا نبی دپار مشرکان من حبیبن سو مخلص دوست من حبیبن سو مخلص دوست ولا شفید سو سفارشی یطعا چدا صبر قبر لشی او کاظم چاہتا ہوئی کاظمی تک پیدا رمتا نارا چاہتا ہوئی چکلا مصیبت کا شکل تو غصید ہوئی غم کوئی نکل کلی صحیح ہے بس وسید ہوئی نتوشی ان سے وسید کو وقت کی بس تم فی لکا اور جن سے وسید کو وقت کی پری بجڑائی شد سکھانا تیو نہیں سکھانا اور پر اندیدو انتخاب نام جو رب بجڑائی شد رے وسید ہوئی وکازمین مال غالمین من حمیم ولا شبی ہوتا حمیم دا آغا دوستا ہوئی کہ دو ستا دکار کو وجہ باری اگرم گرم گرم گرم گرم گرم گرم تب وہ پیرا جی رہے ہیں سڑے مختلف سی پکارا اگر سڑے میں سارا صرف چلوری حنین دای پوچی مقدس انا سو سفارش یو تا دا خبر مدر کیږي انا شفیع یو تا تاسو ماوی نه به شفیع وی او نه خبر مدر کیږي چې کنه چې دقیق په دغه قید وړو لگا ان کو عبارت د زنده دي د ډیر سره کې د لږ سره کې نه لکه دقیق په دغه قید وړو تاسو نه دې دقیق نه کې وړو یا رب ویګه الله تعالی په خیانت مستورګو وایي اسنا چتګور رواني تلړي دعوت دعوت درځو پېښ او د باسي ودا باندې کړو هغه وی هو رجو دی کوو د امم یو توجی 47 سال کو سرناست په تبور عمر ا دې کی خود تیری ا دې دای له پټوري دا په استرو دې کوو باندې تاو کوو یا لگا غایر د قائم الله خیرت دستور عمر کې دیو دین دا چې یو سړی چې تعالی خپل د ګوري او چې ملګری ورته وګوري کنه نه دې کارونه وکړي او چې بیا وي مڅې کوڅې په جدي ورته وګوري یا له خدای ته پایو ناسي دعوت درته یې کوو او هم هغه د نړۍ چې څه ورګي راوړي په دې ورو دي ټول په دغه وګوري چې دا سیر راوړي او اصل یا له خدای ته پایو الله یې ماته خبر اور د خپل سلوک او هغه چې په دې شي دي ارته کرامي اټول وړ الله تعالی د بازار په نوې دغه الله تعالی په سره کې پاتسا هغه ځکه چې یو کې د الله علاوه لا یو دې به شي نش پر کو اسحاجت الله تعالی یې سره کې په اثر قرض پورې کوي والله یو دې الله هغه ځکه چې راوړي دي الله نه علاوه نش پر کو نه اس حاجت لا یمید بشی اس کا اللہ طرف دی دی دی کی اثر کی بلا سم اولا میں شروع میں کر دی ایت دی میں تو مگر کی بیان نہیں ہو کے بکانا مت مدینہ سرا کی شے دی اگے جان دا کا سان کر دی تو نے شو مکی تو نہیں نا وہ بھی زیادہ مدینہ بتا دا کی او وا آثار او اور اور بے دماغار دی مگر کی بات اللہ پوری مدینہ اللہ تعالی بیزرو بیمیر دور کو جوانی و احمد احمد اللہ بیزرو بیمیر یہ شکر بیمیر بیمیر زانی پر قبال احمد اللہ روا نو دیر پارد اللہ من سو بچون کی اللہ بچون نا بچون کی بچون کی نو زانی کا ناولی والا بچون کی سو نو اور اللہ تعالی و شرمو ناولی اللہ تعالی و شرمو بیاتنام کان ستی حضور بیمیر زګی چې دوی چې راځه په دې یو باندې پکا نو د نړۍ باندې پکا کوم دې کوم کو او دا کوم لري چې دا وخت په ساده خیال دي پاک د الله د نور الله تعالی دې را روز دا دا چې کو پر کوجه راوند ولا د کو پر کوجه دې پاک د الله ان او کوم شې دې تم شې دې دا چې ګل الله تعالی تعالی د نور سخت دا وایي لقد ارسلنا موسی دا د دلیل لګی دی طبيبي دنیاوی لپاره او د تجیب تبلیغ لپاره تجیب تبلیغ لپاره او طبيبي دنیاوی دی چې فرمانیان باندې راغلي چې موسی د سفسر په دغه باندې بیان کړی تجیب تبلیغ یا کله دګر نو موسی د نامو موجود او پر سره او په دلیل کار سره راته د روح دی دی روح ول الله تعالی ورکړو نو په دې رسول تعالی کې دی تفسیر د سورۃ الاعراف کې ا وکاله چې با وصال سنت سنت تصور د کنه او د غیر بغټ په اړه څه دریا په دربار کې کوم او الله به واده وي یقول کما یقول الحمار فرعون په دیر نه داسې په کې وو لاړ له سنت د اخر کې نه اخر کې بیا د دې کې څه یو شکر آیو یقول کما یقول الحمار نو اور موسی سره روپ کې دي الله له روپ ورکړه اله کر اور کرو تم دې ګل امر دا وځي او مانو دا هر اور بچا یې باندې وځي هارون یو ضرورت باندې هارون ماندار ہے فقال رضی بی صاحب ان کان دا جا دګر دی اور دروځي دې پھر فکر ها کس بقدری همت اوس او اربع یقین سوالان چې په اور خبره جنت خبره او موسیٰ علیہ السلام قریب جادوگر گمان کی جادوگر گمان کی رکی فلما جانا ملحقی ارکر جرائی لیتا حق صلی اللہ علیہ السلام ضرور طرفنا آلت الاولا الذین آمنوا وقوی دیکھو وردین آمند آگا سارو جیمان وردن سارا وصحیل سارا او جو دیکھ ریدی قدر دی فاتح شکر او بی حیات بی قدر دی نو جو دیکھ ریدی براتی کی نکی دی تو تابیر کے پتیسان سرزک شوئے دی چند دی با غرط تکل پورا کی دو چکل پتیسان شوئے دی او یادار جی بی حیات بی زنن براتینا دو بچی دی پیدا کی گو وقبان مورت دو رتو کن کوئی بی میکوانا سستحیل سارا وما كان الكافرين الا في ضلال تجلب وتزل متوجه شيء مطلب داري چې په دې قدم د بچو باندې د کارشه له کړو نه ده کارشه او هم کې نه فکر کوي دا یو چې موسی علیه السلام نو به دا ای باندې قادر او وخت ته نه نو د شما د کړو او دا چې کله موسی علیه السلام پیدا شو او دا و چې د شو او دا هم کوم چې مشما راوځي په دې دې نه ما شي واشه او باندې ورکنه الله دې ذکر دې الا في ذلال وقالوا رب یدی رضی علی کما جستاو دی بدر کی تر اوسط دی نام دی اغاف و ایمت دی لدی رکو یادی او یا حدیت کاری کی تنو کی دشت کردی پساد پساد جوڑی دی پوتن کی نو دی پوٹ نمار وقال موسیٰ کوئی موسیٰ علیہ السلام السلام یدی رضی بنا وعالم رب سر بی برم قاسو باری آجے اپنے قبول قبول کی چیمان دلوی پرانی صاحب آجے اپنے قبول بقار رجل مقبر امام مرتبی رحمت اللہ علی یہ خبر اکڑی دی اور امام صاحب او ساتھا میں رخبور بلی دیر تراشی امام مرتبی رحمت اللہ علی وی ان نظاری کا رجل کتبت ایمان رو کی اول امنی د ایمان راوړو د په باندې د ایمان پټ ساتل ایمان ساتل ایمان پټ ساتل او به خلاف صدیق فإنه أظهر الإيمان ولم يكتم ولم يكتم مطلب دا دی چې د رجل مؤمن دارت ابو صدیق سے فضیلت او وروان دپ اول کی ایمان پر ساتھ ہے او ابو صدیق سے اول کی اظہار ہے اول کی سکڑ دے اظہار ہے دیکھو جو پیش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نہیں کر رہا بندوبست دا قطر والا کی ہو جائے لیٹن چھوئے اگر دیکھ اقتدار اٹھا گناہ نو نفت یو فضیلتے انت اظہار کی دیوان و دلتا کی دیوان انت اظہار اول کی و دلتا اظہار کی دیوان یا دو فضیلتے دلتا اول کی صدیق سے قدب آج جائے فقار رضا ممکن کوئی سڑی ایماندار من آل فرعون من آل فرعون کی دیت اشارہ رہا چھو باردے وڑی کیا رکھنو فرعون دو خاندان وړی کې نو فرعون د خاندان او دا معلومه شو چې الله به د بلګره په علاقې کې دشمن په وکیو کې راځي ان آل فرعون یکتب ایمانهم تر اوسه پر صادر ایمان اس کار کې د څه قران دی الله مارا نه مضبوط او یو د ایمان او په داوت تر کې نه مضبوطی کوي او د خیرات په خدمت کې ناس تحمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وسمره چې امر بن معروف نه منکر یو ایمان مضبوطی اته تاسو ورته نو مضبوط او یو پریمان ای په مالا ده که مکوا چه تا قلو رجل ای قل ربی اللہ بی کم پروان ده و آم بسیرین مخ کے پر سر آتر گو اسی اخکار کری پیشنی و انتا و مزاری کمارد مادی سر بیل تذکیل مزاری کمارد سر مادی سر چه قرآن رحم اللہ کو توجیه کی مزاری یک تب ایمانو ایمان مضبوط دی لکی او یا تب کلود رجل رضی اللہ ربی اللہ آیا تازو وجده یو سڑے رضی وجده چاوی رحمد اللہ تعالی دے وقت جاہو بھی میرا دیو جنان مستقوہ لہن رہنواری طرف رفتا سنا سنگر استویان پر وئی اکو کہادی برپانے کلیو ممت کلی درو جنی درو کو قدباری پارنشی وقتان سوی درو ممدے لند بھی کرتی دارو مبادر سے ہی لند بے اخواری کے نا اور اشتیا اخواری کے اشتیا اخواری کے بے مطلب قدیل دارو جنی صلی قدر بارنا خوائی اکو سعاد اگر کرے رشتینی یوسف کو باب کرے اگر اوپر اس کا اسطح باز آگا شدیل تاس کرے آرے اور باز ستا بھی کرے زبردست کرنا پورا ادا کو آخرت کی کرنا دنیا کا پاس دے کرنا بس یہ اٹھا کے ہاتھ آتے ہی کہنا بھائی دینیس کی داوس کا طرف ادخال کی رائی دی بات اس کو شروع کیجئے ہوئے یار اچھ پھر ہوں تو دربار کی پرلی دور کا امر کو پڑھا تو ساسا لو شو ان اللہ رائے دین دے پیشے کا اللہ رائے دین دے کی آ جاتا چاہوی مشرک کو کزدا کو دھوجن مشرک اغادی مسلم مانا صفا قدم مانا رضا مسلم مانا وینی دیوری کذاب دروچن یا قومی ایزم رنگو مان زبردست بیان کرد لگو ملمون کلیان ستاو زبان نمان چاہیے مدی لگو ملمون کلیان نمان چاہیے ظاہری نفی ارد غالبی بزنگا کی وین دا بیان له اصول کو اخر وکړه چې په طالب او عالم هغه باندې سختی کوي ای بھائیو کا تاسو دروازه نه نو ای دې نو پای دې کا کاسول وي دا نو پای دې چې ته وخت کې د وګیار د آشنا او کله کې دې په دې په نن دیوار باندې نه نو واره لګول یو لګول ور کول یو ظاهر نه په ارض او شرم بسوی کی رات پاک فکر کرنا دلی کم سو بخار کی او اس کو ہیٹ کریں گے اسے لگتا جا ہیٹ کریں گے لگو مرمو کلیاو اس تشکر آسان پر لگتا لگو مرمو کلیاو ضائع انہیں پر آتی کو مرمو سہودا سو دیس دنگا اللہ کی من باس اللہ دا اللہ تعالیٰ دا اللہ دا یا سرنا مرمو کلی اجانا کم تراشی آلا پر آؤں دو اور خطر شروع کو بما پوری بما پوری کو اللہ ماتا ہے تو خونے اندر خیلی خواب کو گرا چیز بھی پیش ہوئے گا چیزی وجہ ہوا او زدن خیلی خواستا اللہ سبیل رشا مگر لا رد حق اللہ سبیل رشا زرطا اور رشا مضبوط رہا سیدہ رہا وقال یدی آمانا ویا د تیمان راوډو یا کومه زمان کومه اتنی الله وو دې دې علی کو پتا سوال نه ادي بیا دې ویل یا کومه ویلا یی کو پتا سوال نه مست یو بلا بلا وو وشاند روزی دو ډرو سمانا تیر وړو واري سنگ دا بل را دې نه نه بدل دا دا بای اب بیان مست دا بې کو بې نو وشاند حال کو کو دې کو سلام ادا دیا نو سب دیا نو اور نے اللہ تعالی چیرہ در رضی اللہ کو بندی کاروانی ند اللہ تعالی ارادہ کی دوسروں کو بندی کاروانی و یا قوم بے زبان کو اور تاریخ کی طور پر حدیث اور جدل آ قوم جندے پانی کی نش حدیث اور جندوں دے و یا قوم اپا قوم کا بندہ مدد اللہ یہ بھائی دتن زڑ کی خاص کے البدایہ والنہایۃ النہار تاریخ دی دا نو چې څه پکې کورسي دی لکه وړي خپل خپل خبرې پکې دي او دا دار لواله دې په تفصیل له خاصه اون دې د خپل خپل په تفصیل کې نه راځي او الله دې دې په دې باندې ویا په دې د مقام یقین دې دې په تاسو باندې یو مطرح راځي چې وارو نه څنګه دې جدو صبر راغلا لا د دې صبر واحد وو صبر ارض چلو یو وطن یو وطنو به پار باندې وګرځي دا شاکو کی شاکو کی ستا د موقف نه کړه میدان د حشد کې کوم ځای د شاګي او جانب ته روان دي مارکو میرندا جنا سوي تاسو را الله تعالی نو سو بچ کو کې او مې یو ذره دې جا هو اوس ته الله تعالی دې الله میرا الله تعالی ګورایو او نور چې تاسو کنه اثر وشو یا سوت الله تعالی ویلای چې سونو تعالی په دې کې ولقد جاءو سونو یذر تاسو راو یوسف او مت ابو بکر دې نه واځه اندل او موسی سره نه وخت همیشه تاسو په شک کې دا ولقد جاءو یوسف باندې دا کو ته موسی سره نه بیان چار واده رجل مومن کړه داغه بیان دی تاسو ته تاسو یوسف تعالی وخت کې په دې توازن کې مشکل دی هغه شوی تاسو په شک کې ما دا کوم دی نه تاسو هم دې راغلی وو تر دې پورې چې کله پر شو تاسو ویلې یا تاسو نو یو باندې شو په مرمان نو راو باندې کې الله تعالی دې تاسو یو دې رمبر چې مو سبا د تو او دې ورته لاس پتی نه لې یا تاسو نو یو باندې رسول دې څه کنه نه کذالک ذی شک جو اجر ذکر اللہ مذہب سے گمرا کہ اللہ کا تھا آسو چلو مشرکی او مرتاد و زیادے کون کی زیادے کون کی دو چو فاتشو کانو خانہ کس سے من طالبان و امتر دیری کی نو دنار شسر عمد اللہ علیہ او استادان دو من و مصران بس کیا وسفر او قال کی ما ابو دې بچا سره وکړل دي دیوال سره سره کې خو دې چرته دا او دا چې دې دا اواز وشو په تای دې مختلف څه کوي بیا دې په اواز وشو چې څه کوي بچا سره بیا نه او شې سه بیان دا یافتي دا زرا دی اندې په تاسو کې ولکه جاءو یوسف او قبل به یاد دي او از دې په شکې ما جا کوي حتی اعلان کا په دې له په دې باندې وین حق پرس قدر انا راځي چې کله دې دې راځي وین نو کې څه کوم مخلوق را روان دي او دې دې الله تعالی ذکر کوي او خالقین وداوي چې را دا دې چې کوم کار دې اوس پداوي چې امان دې تاسو ګنده چې بیا دې او اخي الله تعالی دې مهارت ته کاری کوي مکر اوس سره بیانات کوي یو دا دې دا پس ا دې دا پس هم دې وی عالم دې اپ حضرت رحمت الله صلی الله علیه وسلم دا ازو بیان ورکړو بیان دې باور دې تاسو ناشته بیا ګنده کوشش او هغه دې دا د زکه نه خبرې خو دا ته وایي په کتابونو ډېر زیات دي ویسا چې زه هم غارې دا خبره کې تاسو یاد دا تذکرہ باندې کول وي ما یو ورځ درس کې وایي چې الله شه قران دی ګلاله چې په دې شاګردان ورکړي الفاظ د قران کریم وي په یاد باندې ترجمه کې تفسیر وي عبارتونه وو لکه دا چې زه به کار په دې کې او بس تړي کې ده نو هغه د مطالعه کوي نو دې کې څه شروع کوي چې بالا په اړه په اړه ده هم ته وی هغه یا دې نو یا و چې کینا درستا ای په دې نه ویل څه ویل نو په ساتو سره په کومه لري نه خبره مو وکړه دا په ناشتا وره کې څه کار وکړه دې باندې سیر تر دې سو وخت پس بیا لري رالو نو کا دوه درست لړل اګه څه درس کړه نو بیا تراسه باندې په دې کې تاسو سویت د کوم غحولم او بیا د ریګیا د ترجمه کې دار سو دیمه دې تاسو غوړو تاسو وکړه او څو خپل غای کې نو کوم دی وی چې ولل قاعده محترم سي په دې درس کې را دې او پرخانه کې سي په تبرین رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې درس شروع کو خوب په کور کې کې شي سي ټول خلق جوړه غوړو مو چاله کابر نام بابا چې درس کو او تا باندې تاسو واه تاسو تاسو اوس پورې بیت د دعوت چې قران مې خبره کړه اکه ستا ستا د आवाज راغت جا په دوس په خبرې نه دا او ما زم د دې شکل ما جا حتى الى هلك قلت به يا رسول الله بعد شو لا برس قد انا وش كان او نعم ینه په دې څخه دا خدای په سند حاضر دي ته یو څه ورشي دې راځي دې چې ورشي کنه بیا راځي دې یو هغه د کوټه بیا هر دا خبر په قدر کې او هغه کله نه لیدو قدر دې چې دې دې تاسو وښته کار اوس یو ولا ته او دې قبر کړه والا قد جاء رسول قول دې دې ما دې په شي کې ما دې حتى الى لك قلت دې او ته ما دې رسولا قدر کې دې خدا او زه مو سره متا اګه سات چې ګړې دې آیت الله تعالی کې دې دې دې دې چې راغلې خبر او ته دې دا دې را دې نو سره دې دا الله تعالی او دې دې مو دې دا دې کا دې دا دې او ته دې الله تعالی او دې دې آري او ته کبر او ته کبر په نور کې دې ته وي په نساء جب قال انا چې دې په پرده دا یو چې توحید او دا راګي نړۍ د امکان په جنبار هغه کوم چې د بل چا حق په دار دی جنبار دې ته خپل مهمه ده چې چا حق په دار دی جنبار اتباع حق دې زبستا خبره باندې وکړه که شه غوړې وړې کې ونه ستا خبره باندې وکړه جنبار دې ته وقاله کرو او دې کرو دې خبره جوړه کماره ده بنگلا دې پر دې دوه دې باندې ایرات موسیٰ علیہ السلام ایرات ایرات ایرات موسیٰ موسیٰ ایرات تقید دا خلق چیز نوازو کرکی اوی پر آمان تیہا مانا جوڑ کمارا رب اللہ دید پارت موکی شدد بورا سبت پاری بات لازد پار لازد اصفارو پار کارو شکتی راد موسیٰ ایرات ایرات ایرات ایرات خالاما کمان کمان کمان کمان کمان کمان وقت آلیکا سوی کی نلے پر آمان سوی کو بلی دارل جس کے پیشے پر ہوتا بدا بدا دم والله کہے تو پھر ہونے کی ذات کی تواب اور چھتے سے بول بنا کی تبایا کی رجل مومن اول تقدر روح مگر اور بغیر اس کی خبر نہیں لے کر ما بولے تو ملا ما لا دی مت تقدر روح قال دی امر اس نے دل دیا تھا دی بھائی پر خبر جاری ساتھی جس کے پھر اور بغیر پر تک کی دے دعوت کا کو جواب نہ کی اوس پیرشن د اجازه سره د دې مینا ار هغه دې بیان واسي کنه پس د ګور نو ما خپل یو په کوم څه باندې نن دا خبرې جوړ نه دي اخر د خپل چې وایي دې دې مینا او زما د خپل قدر په شهر شي زما د خپل قدر په شهر شي وقال الذي عبد ويا د چې وایي ورو اے زما او ما اتنه بكوني ما سره روان شي او عليكم سبيل الرشاد عليكم قولك وبا کہ نو اس دلا تا کامیاب ہے اے زما کو یقینا دا جو دنیا وچ تے دا تا کا مزہ دا او سن لگا وے متا متا سے کو زہر کر دی دی سرتی علی ران اسمعی سے وے وے زو دیو خبرو کی شکرات او بعد کتاب کی صاحب عباد دی ایمے چی یو دا چی دیا تے متا دغه متا خپل سره وی په سابقه په مور کې رقیب ده او درې تبارک تبارک دې تبارک سبحان الله دې سبحان الله وی زو باندې تلوار شو نو مور په دوی دا وره کې چې چې متا دا یو دې چې واه ما جاء الرقیب واخذ المتاع وتبارك الجواب اخو سپیران او شوڑا اوچھا ڈکڑا او غرطا ہوں او ایسا اصحابی کا شکلوالو او شوړی ته وتاړو او غرد خطر ته راکېدل مبارک دي چې په دې شي کې دې وړه اشاره دې دې سره دا نو شوړی ته درو منجور شوړا دې ته وتاړو دا په خپل بیکار دی او لوګي به سپاګي دنیا دا سفر بیکار دی او اخرت نه شي جا رمی و اخذر مطاع و طلاح رمی تاست ما حوالا تکڑی و خربوطی دادا قصیده ای بردیش آخر آگی که در عبارت زندن دا اصل که دا بیجان سے کوئی زدی مانا بسی کردن اشی القرآن را کنن او تحاڑی رجا تا نمون باب پیدا کوئی رشو گیا اشی القرآن بکار کردن سے اکھو لیکی دوزن او کوئی بیازو مطبع کی بیر کو محمد مستبع سے الله تعالی دې ورته په دې او هغه چې څه په وینا او د کیدا کتاب دې هغه د الله واسه صاحب روحان رسول الله هغه د دې د دنیا دته کا مدد هي دې د هغه دې دې لا دې کو مجلسه پاتې کیدو تاسو کو غره ولا سیه تا چې هغه ورو په باندې او څنګه به د ذکر تا الا مستغفر نه وي او چا چې هغه باندې کار دې نه تا وو شب داز دیو دیو دا کتان دا لیکی و جرد تا رضو فکر کی و جرد تنے کی بیرے صاحب بی صاحب اے زمان کو وقت جتنا دو برام سچل امان جتنا دو برام نجات اخلا سکتا وقاسو بلی ما لہو بھوتا لہو سجائی نفسی تاسو بلی ما لنا شکو برو بھوتا اللہ سانا بلی او شرکو نا اللہ سرا جب اللہ بلی کرنشنے او دا اوٹ تکو تن کے لگر او سکتا سرداوات در پھول اور اور حضور کی ذات کا عزیز کی دین نشہ اللہ تعالی کو بھی کوئی تفاض جوی بنی اللہ تعالی کو بہت ہے نا جو خبر ہے کلا خبر ہے ہم نماز حضور دی میں چبے شکا تا جو دماغ میں مالا بھرے کی چاہے بات ہے اس لو دعا کم نشلا پارا حمد کم لو لو نشلا پارا حمد مطلب داری نشت اغل پارا حق دا برنی نکو دنیا کے لئے پاک رکھی او بے شکا زمکو مسیح اللہ تعالیٰ تعالیٰ وانتا مسلمی رو بے شکو شکا و اصحاب تعالیٰ جانے گی رکھی و پس تذکر اونا ما مقبول لکم زد جدا سو بیانا ہوئی آج جزیر تواب و محبول خبری کے اللہ او زو سپارن فرما بنا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ایسے کہ اللہ تعالیٰ لیتوں کی دیر قرآن کی کام نارا مفسرین رحمہ اللہ ذکر کی چکالا نجر وقت کا بیان مورو داکھو بڑھ جائے کیسے دیم کرنی کی نا او بیان کرون خاندان جو دے مڑھ جائے لوگ کسان ہو بسے مڑھ نکی خوب تعالیٰ دے پھر اور ہو بسے کسان ہو رہی ہو جبوات یہ غرب نہ ہوتا نو چې کسانو په سیوارو وخت دې مستولار دي او چر چا به راځي نه نه او ګړې دې مستولار پای نو نه او پاسه ده چې راو ده په دې هرو له خلا سلام مو وځه پرې کو نو هي وو دې وځي په لږه دا کار کوي او دې کار درو دا شی نه عرب مو ځي عرب جائے گی سبدی افغانستان کی علی تلی دی امن دیواری آو بیان حضری دی لکسنگ چی عاصف سے داغو بدن اللہ بچے رانی کو کافر ہوئی جرد بسات کو کہنا اللہ بچے رانی کے لیے بھی چھر چھر پیر کتا سے سو بدلو جو بدلی جنن آبا بچے ہو سکے دی ایلش پی اللہ بارا دو کو بدن منوڑو پیوزے کے پناہ کو صحابی عاصف رضی اللہ تعالی اته نوستا راوی ان شاء الله تعالی ندا الله تعالی انتظام کی زناور مسلط کی او ویدر وسدس ګورو ما خپل رب او خو ویدر کی دا ان الله وسر دی با او الله یا کوم کو وای شات الله تعالی درلا دا بدو قالو دې کوم چې نو جوړو نو اڅ دې جوړو او چا پیار شي پرو یان پرې ناکارا دا اندا چې او کو دې یو رسول آریا بات کوم کی دا کرونی اندی یو بانی مدد اس کا یو رسول بات کوم کی دا کرونی ایوانی اور په دې باندې کوي چې دا ور باندې صدا دې باندې کوي یا په دې کې هر وخت سواب باندې او کله چې قیامت ځای بشي وګورئ دې شي اته دې مبارک پروان داخل کې فرونیات سخت ده دا آیت دریب دی اثبات دا خبر کوم دا آیت دریب دی اثبات چا دا خبر بالکل شک دوم کې نشته دا څه خبر هوا چې اوس په چې تر هغه لږه عذاب دی او دا یو تر بیا سخت لاګي ورته وای دا تعالی له بنت درس په آیتنا ما تاسو ته مګړي په څه تاسو نه کوم سره دی الف لام زد وای دې ته حال د بنداري کچې دې مجګړي کې پور کې وای په کمزوري لدی استغفر اک ځان نه جوړل یو نشکم تاسو د ستر روان قال تقولوا ان وای تاسو ته کوی دې مونږه صبر باد او نا دا بدا یو په تر جګړي وی کنه شراب او شراب کوي قال تقولوا ان نصیب ولنا قال لدی استغفر او یا غتن ځان نه جوړل یو ان ناقوم فی عشقکم بدیو ان اللہ قد حکم بالرب یجل اللہ تعالی بسرکل بدیگانو کی ایو کتدت کو فرض صحیح وقال الذين في النار ابو یا غتا جب کو کی نے فضل جاننا سودار جانن تا راولے پر کر کو فی نہیں لگا شدید کے مندے اور دا دا دنیا کی ویور چھٹی وا ان دی ویور چھٹی ہے قال ایو کوئی قال بدیو مسرکو ای نو ایت هم تاسو راغلی په وړاندې تاسو کارو مو یذو باندې دی یو ولې نو ای وو دې فرضو تاسو په خپل ځوان کې او ور یو ما دوه ور کار دی دا ان دا دې زلال زه بدل دې کار کړو په کور باندې کې اشاره ایت دا نو سر سر نا یتلم تا بها ان دا په خپل په وړاندې ولذین امر وکرو بنا په حیات دنیا په دنیا کې او دې سره نا دریم باب او بدی کی تصدی در بیر سر مصطاب دلیل نقلی دی موسی علیہ السلام کی کتاب او بیا د جرد مجادل تا شپک پر دستور نو پر آیات دی او بیا د جرد دی اس بات دا قیامت او داود صورت ناش پیتے کی او دلیل وحی ہو دی بیا دلائل اقلی دی وہ اخیر اخیر دوسرا خط پیدو کی زجر و تخویف او د ټول پیغمبران نوم د دې اتابیا او د تخفیف د دنیاوی د دوه اسیانه تخفیف د دنیاوی خو په دې باندې وشکار داري مخکې باندې وزارت تفریش وکړه چې الله به دې پیغمبران باندې ټول کوم ساحس او د مؤمنان باندې کوم لکات اجر مؤمن رب ثم کی سرداري وشکار دې داري چې پیغمبران خو وجدي شي چې درک شي اسه مؤمنان الله رسول الله الله وی ته په خبره دا هیڅ جواب نه دی چې دا په اعتبار د دې سره هیڅ څه نه کوي دا د دې په لحاظ سره مؤمنان هغه تر مدد دی نو دا شهیدان کې دا کوم د الله تر په دې کې شه تر جوړ نه کوي درجه په دې باندې راوي چې انبیای سره د مؤمنان دا د نصرت خلاف نه دی الله تعالی باندې کړی دی الله تعالی والا خبر عام کړی پر د باندې د خلاف راغلی دی خبر ورکړي هغه تاسو ګورئ عبد الله بن تامر رضی الله تعالی عنه اجمل شهید چې زړه واه بچا شي خپل ګوري باندې امر نه کوي دا راز مدد دی دا کار داو چې توحید دی الله تعالی دې کړه مونږه الله کو د مونږ په برارو او دا کتاب چې مونږ دې په دنیا ويوم يقوم المشعار او بتدور بودي تكلت فاين شيء بودي كوار رويكم كذا هذا ما يبقى هنا بقول لكم مشركات الله يباني ولو هم لارتو قدير ما لارتو سورتا دين فارحب قول ديا ولا تقاطينا مزر بدا يقين من رغم موسى الاسلام تهيه دائرنا وابرزنا بريد الكتاب حديث تاجير الكتاب او بيداس المرحوم حديث تاجير الكتاب لنا دعوۃ نصیحت سبحان اللہ تعالی در خار شکر لو پس بیر صبر کو اپ جو اپ نے اپ شکو ہم نے اللہ تعالی شکر دا بخر وانا تقبل قدر انا بارا کہ عمر تو پورا کی تو مراد کے خلاف کمرہ کا او دا امر تعبدی دی یادانه چې دا امت ته کیږي دا چې پیغمبر استغفار کې تاسو هم استغفار کوئ یا واستغفر لذنبک من ذنبی امت او پاکی بیا راو سره ته سمون درو دی هر وخت بلا شی ولا کار یک دراګه دا چې جگړه کې کوئی پیدا نه راځي هغه سره د دې چې څه کار دی نشته دې کوو کې دې ناچې کوو مگر یو وخت خبر نه دا چې هغه قتل دې رجال به عمر پاک شو نو سمون اندری دې دې سجود کې دایي مراد دی ہوتا والله یا سب کمنن دایو توحید نشته دې کوو کې مونږ یو وخت صبا یو ریسی دو او به مطلب این کی سودره بالله کی وړي د کتر کې تکبر دی او د دې کتر کې وړي مقصد دی د حق تقول دی الله تعالی پس د بالله پر او الله تعالی سره دا برابر والا دی چې دا الله تعالی په دې کې دا چې دې دې دا چې لا هم په سماواتي اوس بیسفات دی هغه ورته دی او دا چې او دا د دې کې دی دی اسوارو پیدائش باندې چې دا اسوارو پیدائش باندې قادر دي او دوباره پر تا کوم باندې قادر دي تاسو دوی کې چې قیامت سره دې کې دا الله علم الله قدرت او د قیامت تر هغه په فائدہ دا به دي تاسو د سکو و دي تا به دا پیدائش باندې خبرې پاک کړو دا دې وی دي پیدائش باندې تاسو په تاسو په دې کې کار را تاسو په دې چې الله دا اسوارو له کې پیدا کړی دي دوباره پر تا کوم د سکار دي لیکن بیا د هغه په معنا نه ولې وي او ما ته هغه وسیر د دې برابر وو ټولې دونکي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه چې په دې ډول دې کوي نو وي ولن نسی او ګناګاران ته وړاندې دی بابا کله چې ما ته یو وو هر کوم تاسو چې خپل الله وي یقینا قیامت خال باران دې دې داري وکړي هیڅ دې شک نه پر هغه دې کې چې هغه په وی وړاندې وي وقال ربكم ادعوني ويرس تاسو راځي مارا بلیو استجب لکو دستازو سوال قبلو با حبت محوش استجب لکو یقدر آگتا جدان رکن زباد توحید نا زباد را بلد زیده جدا کے پیشی دی جان رمتا داخلی این صاحبی حقیری زیده دا دلائی دی خجی اللہ تعالی دا جتا سوال کرنے تیاری کرنے دستازو پر شپا تیاری والا تیارا فکیو گئی اب اس دماغ و زبان کی مبصرن اور رضی اللہ پہ جا کے نا مبصرن نظر تک ہوگی جب کیوں کر رہی نا جب کیوں کر رہی اب یہ تصنو نواز کی تھی یہ تصنو تر احتیاط اور اکتفا ہوگا یو شی ذکر کی بلکہ نور بھی نیجی احتیاط سے یو سر یو بل سر بل رشبی سر احتیاری والا پہ جنے کرنا بلو اس دماغ آدم سے مبصرن نواز کی اور رضی سر ایتان شروع تیار کا تو وفاد دی تاسو په دغه ډول آیا ځکه په تو دغه تاسو کوو نو باندې کې تاسو کوو دي دغه کا تا تعالی سبحانه و تعالی او د خپل د خپل د باندې یک دی تا له ګور شو کوم باندې لا د صبر او دلای دی دا چې په تو والا تاسو له خدا تعالی نه وښتاو دا ګور دې راځي دې لا دا وښتاو ایست سو کو کرامي د الله تعالی باندې په کوم په خپل ولې شي باطل طرف ذکرنی یوفق الذین کفروا بڑوان شو کافرات یوفق الذین اور اور پاکستان کان دے مطلب تن رحمن کار کو اللہ تعالی دی چکر دے صاف پاس کو تلار قابلت رسیدو قرار کلا لیکن قرار کے مت قرار دے کوئی ادم کو کے قرار مت قرار والسماء بلا اسفل الجب دور کے سو مرو تا دې شکر د دې هیڅ کار نه دی نو په هغه سره زه راکوم چې سګړې ته تاسو ته نه ارچا ته خپل شکر خسته دي چې خو را دعا د الله په کومه حسن ته دي خاص چې کار شاهد خبر ده شاهد دا بچا وی مشهور اواز شته اوبه چې تک کو مشهور دي او ستر کې ورن مشهور دي لا توري اوی اور پنجاب کې ځان ور او ځان یې سب ور او کنه اجستر کی ورته ورکی نو چې سړي دی او دا خستا کار دی چې دا نظر دا فرض نظر دی اصل باچا له بار بار راولې او دی په هغه تا ته زو چې خستا مشله ونه باچا سره مو دې دې خستا مشته دی دا ټول بشمار کې خستا دی هغه سره شو ورنه روح دې تیبا تاسو دې د دې په اړه څه ویل دا د الله ربو دا چې بدونه دا چې بدونه ذات چې تاسو یو بل نه راځي او تاسو په تبارک الله رب العالمین برکت ورته الله تعالی باندې کې په خپل خاطر سره کې کړی دا هو الحیو دا برکت په سره کې تفصیلی څه کړدا په باندې شروع کوم په اړه څه کړی دا الله تعالی لا بنا الله وشن صوت يا بيت الله فضلوه ريو الله تعالى ولي حكتر تقوار مقنسي لرود الدين على ستون كده الله تعالى وزرنا الحمد لله على بلاد المسيح وخلاته آسان الله تعالى قلوه وضعه لرين وردين وردين وردين وآية جنة برن بشيوان شعبات الله قد هم تصرفا بيد الله إلاوا لما جاهد الوحيد من ربي کله یاره ما اوزیاد نه ته طرف درنه او به کوه په وخت ان توستی به ان مخلصا کله تابعدار اوسې کوم په وخت دا ته الله تعالی کا ورتي ته چې دې لاګړې به درامه ته اوریدا ثم من نطفه بیا دې وزاس کینا ثم من نطفه بیا دې کوي دې کینا اول اخورا ادب رسول یا د تصویر نام یا د ویر د رسول یا رواز د رسول تیم مرد ما شوان یا رواز د رسول تیم مرد ما شوان ثم یا الله تعالی تاسو غاری کتابو کشن کو شورا سیتا د خپلې زانه تا ثم بیا الله تعالی او پر درکیو کتابو شوی ما شوان ومنكم يقام بعض الدوائر تطمئن دوائر مشي مخي دوائر ايضا ومخي دوائر انا مشدواني بمكي شدوائر ايضا مشي تكتا جي ويطابه قدر مصمم انهم ساعتي تيور سيجي قاسو جدي مقرر ايضا ورا اما كل طعام الوبر فرزا ان لك واخري ضبية بشيء كلام الله تعالى عليه شابانه جمع شدوائر رازي جوادر اكتب دوائر رازي على خيرا رازي لعلكم تعلمون اما اغا تاستا اسو بريسي تو بيابر الفيديو تاستا بيدي دي بيدي اولي لخبر التشيزة رجلي اسو تو بيدي دي شبهزي بيادا ترولي كا اخبر كتاك بيادا كرا كما در بازلا بوا كريدا اور مشنا واجه نلم اندن بكبري دي توالا تا بانتا عربان دي كي دي اتنار عشور وشتر عشور وشبا او به ځان په ورکی ته راغله او یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو او د خپل تاسو په حال کې نو التبانا دجدا اصل د اصل د ترابو اصل د ترابو ساحل تکته د لطفا اصل المراد ادب اساس اصل مقصد کې د غلل د فکر غلزه اصل د ترابو ساحل تکته د لطفا اصل دې ترابو ساحل تکته د لطفا دین نام کا جوړه علامه بیا د لطفا علاقه به وځه پیدا کیسو پورا په الفاظو سو نیمګړې او ستا غیر ده د حجم ابتداء کی دا بیان دی رب راوې پیدا کړې بولا تاسو د دې تو ما شمان وړي کی سو شمان سو کی بارا سو ګډاګا دا تا په مرجو کې نه توحید در معلوم دې انسان الله کلام بندا جن کام په قیامت دې راو دا الترو دې دا دې طلب دې الله الحق کنا لا انت لا کی راځي شو دې حج بالضبط دا قیامت دې پر الله دې لا الله کو تاسو ولري ان الله راانا یو هی وی وی چې دې کرو نو کوتې فیدا الله منګر جل تعالی په سرو کې یوګا فیدا الله امر چا دې کول چاپل کول چاله صحه چاله برس انا گوا فانما يقول الروح فيكون لا ترى توي كل شاء ما يكون مزاشي نور تو کی ضرورت نہیں لگا وَدْ بَيَوْنَ عَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَا زَجَرْ دَئِ مُجَادِلُونَ تَنُو قُلِ آمَ سَعْبُنَا جِبِرْ دِي بَيَدْ مِدَ اللَّهَ تَرَاقِي عَنْتَا يُسْرَمُكَ بَرِيَدَ وَلِشِينُ دَ چَانَا وَلِشِ لَحَقْنَا آمَ سَعْبِدُ مِدْ دَرُوبِ اِنَّهَا ازر اللہ و ارجت امبون باہر و سکر ادلے کیوئے و سرا سکر ادلے کیوئے اصاب ایک پڑھانا فی آناقی رتنسو فی آلودے کا یسحبون برحبیمی راہ کری بشی کشکوئے بشی کوئیس تصحابو سکتاو ملائک راکا لکھانا حالی ملائک راکا اور رباب رتن کوئی اللہ استاد مطمئن دبر سے بیسے اور رباب یاد تربیت رب نہ لکھانا په دې کې او وی او پاري سره د پښتو تربیه کې چې څه کوته راوړل وي عربه کې رباب وروم رباب نه رباب دې سره او صحابه ته وي یو صحابه دې راخري وشي دې په کارو کې یا په کور کې مري ته ولې شي یو زمو کباب کول شي ثم قيل رب يا رب ويل شي بين باكم تشكون لله سمجه دي يا صاحب او دلا درشن کو دمانه لا قام دي وزن تو انا دم له قروش ولا الله رب دې دم قروش يا نو دې کی برا ما کو ما کې دې شي پر به انکار کو الله رب له ما کو نا مشرکی 23 کو برا دې شو دنا دې په خپل ځتی دي ها كذلك يوزي قتلو شرك کو کو کو اس کو کېږي كذلك يوزي الله الكافرين دلا سي الله تعالی ګمرا سره وبيضا قد تبرق وتصلي ولا نرزي دروازه جاءت تبيش به دي کی اگر سب اثر ہو تک میری بات کے زائد بات کی تو رزي تو کو بعد زائد کو سے تو میں قبول کروں گا بالا بس میری نماز اللہ رب صبر کوائے دی نماز کرنا اللہ بریش دی نا ہے شکر دی بات دعوت کی کیسے دی کی تو پوس اگر مطالب دنیا ہو اور دعوت مطالب نہ کر رہی و اما یہ کہ واضح نہیں ہے دو یا من کو کئی دا تبازی آگا چیز سرمی والی کو یا موفات کو تارا ایو ای جملان شرطیا من پسیلہ حقیقیا مالوی کی دا ردیت تکو نسیار آئی ردیت تکو را شرطیا من پسیلہ حقیقیا علا حدد اما زوج و اما فوت وچ زوجی نفرد جفرد سنے دلتا سکر کرا دوریان میں کبادل لدینا لکھون من بتا تا او خو یواز کا غلاک دې دې یو یرو دې سره مو عادت مطلب ستا په جون کې کیا جام راو او دا تو فیر نه کا یا وتا وفات کو بیا به ته جام راو مارو بلا دې چې وفات کو سوي ته دې دې زند کې ني دا تو دې جوړ دي دا دنیا جون سره دنیا دې دې چې وفات چې بیا دې دنیا دې دې نشته دې لعلی لا اراكم وعلى عادي هذا حد مقبل دې سره وضوء ان زمان استحقاقات احکام شاید چې تاسو بیا موږ دې نومه دیو چې جنا چې جن پیټه دې دا ورګه نو دا او پیان نه دا نه دا او پیان نو مقابل نورین نه لیکل نو ما نورین نه کا تا ته وو خو یوسمانه دا با وا پات کړی نه او په دنیا کې هم دې باندې دا راو دې تاسو ته دې دی ایا وتا دنیا نه بوزو او دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تاسو ته حیا امن عمر او راه د سپری هر شي کنه چې عائشه رضی الله تعالی عنها چې ابو بکر صدیق نبی اسلام د پخ جوړه کړی وره خپل او چې ابو بکر صدیق د پخ جوړه کړی وره ناصر اعظم چې کله عمر څخه د پخ جوړه کړی ځان په پخ کاو حیا امن عمر او په حدیث باندې کلام دې دې کې زیارت د قوت څخه راځي کومه وا کنه دې هاي کومه وا ده او بیا علاوه را دا وایو چې حیا من العمراء حیا من اهل العمراء دا د عمر دې رسول په حاله نور راځي او نغیر به پاره کوه او مڅ چې کلا لا جون دې دې نو بس الله پاک دې خبر واځي کنه اي شي د سوال جواب دې ایک استاد مخیر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دی او درعی دو خیال ساتھ بزور زیدان او سر رضا او ایتے کان بدواشان دی کو سر رضا چیز اخبر کو نوزی کیا نا اندرکوزی بات عمر سے بدوی کتنا اجازہ را کیا اندرکوزی کمرہ کیا ایبی استاد صلی اللہ علیہ وسلم ای او جڑا کو ایبا خود آوا ارادہ و چیزا کو سر رضا کی او تاثر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی نو بس معنا د نامه کړو نو خپل نبی اسلام دغه هی طرف لو د خار او د سیدی سي او بس ته نو رکا ته بیا اغا عمر رضی الله عنه او رسول اسلام یو ځل او بکر سے پانی لاس لاس کې بدل عمر سے پانی او روان دی حق د نو باص تک چې یو د قیامت پر نو اعتراف وکړي او زه به کې پاتې د انسان سره ته کوم ځای کې پاتې او زه به وکړم خو بای د دې پرې د مشرکان د وجه دوی باندې ځو شي یته نو کا اته دغه جګړو سردار دی او دا اته لسو کا لسو نا رودي سره چې دی ار وسو کې دی دی دا نو په دې وګره دي په شرط د شه قران مې په شرط دان کې پند کړی لارا د دادو بتا کړ ویزو روان ور رودي سره ادي کیو برلې دا دا کې مو اسنده ورور چې دا څه کار نه کوي یما تعالی شطور یز وی کتو چې دا ټول ناشتا کار ایمو ته ګور رسیدان دی موته ارو وح نو ویځه مو توبي ایمو ته یو چې جګړه راو ته سې دا وړه ده مو شې دې ست مو دې تم نو سوري کې خو صاحب کارو څنګه ورو څو چې اذا له توبي اسات بس دا یې جذبره شې دا وو ایمو ته جوګه دې دا دې ارو په نه غړې په نه او سې دې باندې ماته میرا ورته ریوارد د مرضی د دې څخه څه څه څه تاسو یې په خصه تکرار کوم د دېغه تیار د بلنه کوم د دې د ځای او د دې مون باندې د اړما د دې باندې ادي مشرکان او ارسل باندې ورته انت شهداي بہت چې کوم جال لګیدل هغه ځکه لګول چې کوم د د رحمت دې کړه ال خارج دې دې ګوري خارج دې کې دا کوم د خارج کدي پرې د دې ته خبر وکړه انت یو ځای مشهور دې دې کې لکه بچی دې جاری کی کنه او خدای خو دې ملو شي نو زه نه کی خدای سره راوړ او چې مشهور دې کار کړی نه کار یو شی دې دې دې یې څه کار وکړ نو او دې نن تک کې دې مکان ابراهيم سره واه کولو دې دې راځي مکان ابراهيم زړه او دې يا حاد يا حاد الرؤية فقط لا التطبيق ولا التقص لا التمس ولا التطبيق الرؤية فقط الرؤية فقط سر قتل وتكاوى عمر من اخر عمر من اخر زي ما تذكر زي ما تذكر زي ما تذكر زي ما تذكر فإما دنيا لك بعض الذين ينو عرفوا فإنك فقلين أجل وقلنا أول دواء دا صدرك يسفريسي يقول دي بورو أو تسوس بورو أقولوا لهم نو ما ورتو یو فورګه چې راځه یا شت او ورته کوشش باندې کوو څنګه دې په پردګی راځي کنه چې په پردګی راشي او اخذ په کې ټول سړی او کپی ته نه لای نو باندې شي زه په خپل نو یو ځل وتا چې دې یو په چوخ نه راځي او خامہ خامہ کې هغه راځي نه کړ تکلیف ورکو بل نه ازیت نه مستحب دی ولنه فرض نه پاتې شي ما دې کې مې تاسو با لاړه کوو البته مې دا چې کوم چې طواف کله کوي ګرن دې بیت الله په حاجی دا دې راځي کله الله مطهر کړي نو دې یو څه طواف کوو به دوه سټېپ شي ادي چې یو یو دم بس مستې به سپور دکې دي دې ګور دا څنګه دې ا فوجي وتا شطو په راځي بس ای څو دوه نن ګور او هند څو تم نه تلو نو مې خسارې او به نه وسته چې څنګه نه کې الله پاک تعالی سره ارمان ما وته چې بس بابا فتح دا نارسته ده او خلاصوي کړ او به ورته کې دي ترانه وکړه کړه چې وجه داسې په دې مو سره واسه کوم چې کوګه د ګورو داسې په دې ځنه او کومه یې او دا د نن چې دا انسان دی نه نو ډیر ښه دا دا دغه ډول ښه ستا دا دی ځان وو څه دا توابونه اړین دي چې په زور کې وڅرو دي چې کورې په پټه کې نه ته ته دې ته ګرمه نه مدان نه سوال نه دا اچھا وایي بس دا دا ښه دی چې 25 ایو موږ سره مسکه شي او د نور اجماع او ما کان الله اولاد الله او ما کان رسول دشي کېده دی په پروان دشي کېده دی په پروان چراوی سموځ د الا باذن الله مگر الله تعالی په دې دروازه موجود د پیغمبر په اختیار کې کړه چې راشي په سر د الله تعالی په سلوو مش کنځه باندې واخسرونه لري کلو کوتلو او تواضی وشي چې تواضع وکاريش دا وخت د باندې کوو الله تعالی په دې طرح راځي جمال د عمر مثلا تاسو له ساتي پیدا کړی چې تر کوو میرا د تاسو په سوځي کوو من حقوال دی باندې میرا تاسو او دې تاسو راځي زری زری دا تاسو پای استاد په اړه دې کوي دې اره درشي ورته کوواله حاجت اجور ستا د دې باندې مقصد ته حاجت استاد د سکو کې وی سنې دي کړه وعليه او په دې سارو باندې مال او خپل دي او په دې اړه چې اجور باندې تو کولو تاسو باندې کې نه یا یوري کو حياتي خی الله تعالی تاسو ته خبره ده په مدرسه ته د کوم یو ته اړتیا ته څنګه باندې تاسو ته کار کوي خپل دې سکو کې باندې آیا دې دې په تاسو کې باندې تخفیف دي جو کو رسالې شوی دې په دې باندې الله تعالی په دې باندې وغه زیات دینا اسمت او زیات دینه پتاه اکثر امر زیات دینا اپراد او سخت دینه پتاه او مسار او واړو مری واړو کې دی په اړه څه کوي بابا اذان او مکان سمون فائدې د پر پر دینا اذان کرا اغه ورځې کوم کول کله چې راځي کوم په هغه په کارو ته راځي باندې فایکو دې خوشاله شو فریحو دی خوشاله شي په الله باندې نبی باج باندې دې سره کوم ایدا وو باندې دې دنیا ته مې مې کې مزه تا دې سره چې کوم ایدا وو دې په خوشاله شو د پیغمبران په باندې او چا به نظر دې نه الادا دې پر تو دي کولی تو دې شي اوسم پر اصفا بحریا تو ته وحی روای اسمان دې دې زړه سي لري زبان له ماشو په پاره نه دي زه په خپل کتن مو حسابي زما هغه سي په دې ملي چې تاسو به نه شته ده تر څه کار دی موسی علیہ السلام په وخت د صفات څه لري د موسی علیہ السلام په وخت کې ته دا چاو وي چې کته موسی علیہ السلام په اړه راړي څنګه وي مې نه په کوم کو رسول لا حاجت بنا الى من حسابي لکه څنګه چې دا وی وکړه جالیوس دا راو جالیوس نو موسی د تیسره سره په تاکي نه مقابله موږ هم نه کوو چې دا دې ضرورت نشته نو فارغون بما عندو د دلیل دی یا قرآن چې کړه راو دي کنه نو مقابل مستی کړی دا اشاره شي چې پای باندې چې دې سره کوي دا خبرتار تیسره او دیو مارا دا فریحو بی ماعن کیو بی دلعی دارو درستو تایید دی دی خوشارشی دی و استحضاعن او ذهن کی شروع کردی چه دی انبیاء سر کبیل دی انبیاء دا علم بسی استحضاع شروع کردی دا خنداغانی شروع دی دی بشتا بارا زنی پیرشو دی الله تعالی وکنه چې دې په مراد کو واضح درایو راو دا کوم مقابل چوکره دی خوشاله شوړو وای وای چې کوم یو سره کوم علم ورته نصیحت کې استهزار ای پروتو شروع کړ په هغه دی مقام کې سند ته تایید دي چا پیر شردین هغه دی پروتو شو سونه غاړه کړی اولنه معنا مطلب دا دی ورو چې انبیاء حق راورسو دلایل راوړ نو مقابل چې کومه خپل علم باندې مست شروع کړ چې موږ د ستاسو د علم ضرورت نشته او د دې مطلب دا دی چې انبیاء واضح او جزئي او دلایل نقل دې ازحق استعزاء د اړې د علم کو شروع کړ او دا نشته چې تایید دې کړو حق به مقام دې ستاسو دا پورې مطلب دی او دا مطلب دې پرې خو به باندې د علم دې چې کوم مهارت د دنیا او مهارت د دنیا پای باندې خوشاله شي کتا سره دنیا مهارت نشته کوم سره دنیا مهارت نشته دې باندې خوشاله شي یا پرې خو به باندې د دې مطلب دا دی چې دې کوم شرکی قصیدې او کوم قصې قطاری وی واقعات دې خوشاله شي اوس تب قرآن شروع کی آوان در اپنا قصید شروع باقی ایدن ام ملکی کی بیان در رد مقابل کو دائی نظم در شرکی در دونہ کا رسو کا رسو تابیرہ در رد مدن تو مرات در قصیدی دی قصید موسیت آو لانکیر در لانکیر یا در ایدن سواتا سو گرے دو مدرسی در جمعہ دا کم ایدن چلی یقین ہو کار دا کو الحمدلت تبا ہو در سر مان ورنہ دا بھی دیگر کسی خبر ا دې د چړې مړو او خپل د سټوډنټ پرې حکم باندې ویلای یا لکه اوس تاسو وګورئ د استهزاء کې با په علي مو تسوخ کړ علي مو تسوخ کړ دا مو تعالی کوم یو څه خبره د ما هو دا دی ورنه چې کوم عام خلک وو دي چې دا غیر سره په تاسو دا आवाज دا وې او تر اوسه کاټه دا دې وزګار دی چې دا نن ورځې دنو سیسوري نه زده کړي او د دې ته نه زده کړي پرې کوم یې باندې د پای باندې مشاره دی یو ديار په خبرو باندې او دي سیر په خبرو باندې او دا ولې چې وجود نه کوي فلما جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام فريقو او دا کې یو توګه شي چې کله دې ته په خبرات او واضح دلایل وي نو بیا خوشاله شي سر کې بعيده نو اطمینان دایو او مطمئن او مقابل مستحزقینو حاق بی مادارو نیستان تنگیل لگی کو بیر سوچ دیو انبیاء خوشانو اخبر ایلن مطمئن خدا نو مستحزقینو حاق بی مادارو نیستان دا یو توجید توجیحات در ادا تقریبا سرو پیتش وقت توجیحات کرنے دیگی کو بیر زیگ حاق بی مادارو بیدی یستان فلما راوا سرا كرجي يريدوا عذاب قالوا آمنا بالله وحده ايو ايمان رب العالمين ولي كوان رحم يبدو قبل وقي احمد انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من في هذه قد استغفرت يا ارحم ترضي تطلب وقد من مشدي فلم يقل آمنا بالله وحده وكفرنا بالله وجعلنا من دونه آلهة دائما كنا لا ترى سر شريك ولا فلم يكن لهم إيمان لو كي پیدا کړو چې دې ایمان ورو لم ما راو سره دې ما دې تو تاسو کې نو وي هذه الذكر الا ان تاتي والمراد هو ياتي رب او ياتي بعض ايات ربي يوم ياتي بعض ايات ربك لا يقول رسول الله لم تكن امرنا تسلك بذلك حاجی یو مے اپنی باو آیا تیرا دے گاڑی ضرورت ہے تے تو ضرورت دے چلا ہوں یو مے اپنی اور مت تو کہ دا حال کتنے وی قران نہ بنی اعتراض لگے مگر میری جمع ہے کو ترائی نہیں سبحان اللہ اللہ عذاب کو واسطے دے بنائے کو اور رب کا بھی دعا سے تو نہ بس کرے اللہ پر کرش یا با دی علامات کو کارشی خدا با دی علامات چ کارشی امکان دیو چ کیدی شی پر نہ پیدا ہوئی تے اس کا خاص یو مے اپنی باو آیا تیرا لائن کور سن ایمان روا فائدہ نور کی اور سے ایمان راڑو مشرق پر دے بارے بازی نور راو کی دی اسو کی بات راڑی دے کبھی یوم یا دیبان و آیات ربی کا لائن وان چنیبان و لم تکن آبات توجوہ کی ایمان و روڑے و بدا وقت ایمان رو لڑت اپنے گی زکر ایمان تا خوشالے شہدے او دا وقت کو زور رانے او چو زور راشن دیسا پیدا رشنی جون و ما ایمان و شخص انفاق لے حسین لیمان کولین لے کم دن امتصال اقید بزن کو صدر دی امالی و ما ایمان و شخص انفاق لے حسین نشتری ایمان دے او سڑی مضبور پا حالت نومی رہ گی دے فاقد امتصال لکھ امتصال باعت خاکر اسلام حضور آئے و ایمان دو زور شہر لینا لنا شہرے حضور اکیل لکی نو لم تکن اے لائق ورسن ایمان دوا لم تکن آبر من قبلو جمخ کی ایمان دروڑے و داون کی ایمان رب ایمان پیدا ایمان پیدا او کسبت میں ایمان آخرہ وزنگا لگے وتا دې سره په خپل د دې ایمان کې نیکی نه کړي د ایمان راو پیدا ورکړي چې موږ نه کړي کنه د ایمان پیدا نه ورکړي اې دې له موږ نه معنا هغه موږ چې موږ نه زړه دې ایمان نه وږي نو خوارج په کوم کې داخل شو او دې باندې په کې نه داخل شو او ډول وی مخالفت په نام دې هغه شو په جهنم کې دې دایي مخالفت دایي ولا نه ځه نو مشاهیر د خپل ماده توفیق وي یګی په تو دي چې یو ایمانی مونږی کامل دی ایمانی مونږی کامل دی ته وایي چې ډایرکټ اجازه ته پوځي اجازه ته جوړو شي هغه ایمان دے سره د اوارې سره او ایمانی مونږی پر جوړا چې ایمان دے راوړل دی او د انګار سره یې نو یو اوس په خلاصي دی الله دې ماخي الله دې ماخي او کما په دې کې غصه وځي کې به اجازه ته نه لسی هم مسلدا خدا په دغه آیت کې دا نامې ته یې دیږي هی دې دا دې کې زمان شیو یو خپل معنا غاړي کوي دا هی مطلب د آیت کریمه دا دی چې ایمان رو راوړي او ایمان راوړي چې ایمان راوړل پاتې دی هغه چې په کوم ایمان خپل معنا پخسنه راګی دو او دې او په سبب ایمان هغه مطلب دا دی خیر نو برات اخلاص ایمان راوړل او ایمان پخسنه دی باندې چې دا وخت کې مجلس کې ګنده اخلاص پیدا کوي ادا کوي ذکر اخلاص مخ کې پکاره دی مدارک معنا دې او که سبب ایمان خیر یعنی کلی په خپل ایمان کې خلاص او کدا وو کې مخلص ګرځي په پیدا ورته د ایمان په پیدا ورته ای ګناکار خدا چې مخلص کېده په دغه کې پیدا ونه د مکه نه مخلص کېده په کار دی او یو بل توحید دا ده چې ایمان یې وروړې د ایمان وروړ پیدا نه ورته او چې کی نې کړې او په دغه وخت کې نه کېږي نو نه کېږي پیدا نه ورته د دې وخت په کار نو څو یو باندې اګر کېږي تم څه د پاره تاسو کېږي نو باندې کار کړل دا کولی شو ها او ماشاالله دا به خپل څه په کې فکر وکړي په دې وی قلم یې کولی په ایمان لقد راو سلام سنت الله الذي قبض في ایمان وشال طریقې د الله تعالی په دې شی د بندګا د الله تعالی کې وفسر هنالك الكافرون او تواليات خدا په کومه په کور کې او تواليات کاش سورتي مومن کی امتیاز لري یو دار سی باندې ملایا یک ابتدا کی د الله تعالی صفاتونه اشکان اشکان صفاتونه د رب کائنات چې دا بیان شو وین دا صورت ممتاز دی پر تور د شرک په دوه باندې په وجیب دا سره او ټول ګور کړ دا یا ټول ټول راځه وکړه سو ان سو یا کو ګور فض الله مخلص دی د الله فض الله مخلصی دلوتین آیت نمبر 14 ولو کری الکافرون کارنی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین استکبروا عبادی سیدخلون جنات آخرین آیت نمبر 60 دارنی ورپسی رسو قرآن هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصی دلوتین دا رد شرک الدعاء دارنی دا سورۃ ممتاز دی ملائک د عرش لري د قران والا د بار دعا کوي دا رنګ دا سور کوم تاس دي او ذکر او بیان د الله تقریر د چا باندې د مومن باندې زبردست په کار باندې او په دې شو باندې مشتمل ده یو ځلې بیان وکړو تر اوسه کې مشه راوړل نو بیا بیان وکړو بیا په دې شو باندې بیا بیان کوي مطلب دا چې په بیان کې ځای په خپل ځای ساتي دا رنګ دا سور کوم تاس دي وای په هغه آیات باندې چې دا لري اثبات دا د قبر کې ان نارو حضور لري او دوه واشیا دی باندې ممتاز دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حامیم سجده سجده او توي زګه سجدي ذکر پکې راغلي او حامیم او توي زګه چې الف لام میم سجده علی سره الف لام راغلي دا حامیم سجده شروع ټیک ده بھائی. او تاسو ته وینم وی سجده به تاسو ته ترتیب ورکړي مؤمن د ترتیب کې مستدې رضو کنده کې د مؤمن د رسول او د شورا نه دلته مخ کې دي او په حضور کې د شورا نه مخ کې دي ایک سال دی هغه خاص شو سورہ مومن دا سر ایک سال او شورا وسی خاص سال سو خاص او دا سورہ چې دی کمن د حضرت رضی الله تعالی عنہ او د عمر سے د اسلام راو د مخ کې سورہ دی. او د دې داو سره د په صبح کې اربع او د حاصل ما ویل نه یې دوا تکړه وکړه اې دغه شبات اربع استاد خبر له کوي وو هغه ته بشر یې څنګه راغلی ولاته خپل کوډیو نه دی دیو خبره دا مونږ ته دې خوب کې بیگا غوار راغلو دا چې تاسو راغلی ټیک دی بھائی. اورې ما خبره یار دا استاد قرآن عربي دې استاد دې کتاب ته عربي بل جمهور دې راتو دې جو به وې تاسو کوو تاسو ته درسته ما رجل الله ورسول من لسان الورا فكيف فقنا قيل ان الاله زوبر الذي من الرسول فقد فيوز الكتاب من الرابط الذي جواب موسى عليه السلام فيوز الكتاب من الرسول ربنا فيوز الرابط الكتاب من الذين اتبعوا هم خاطر الدنيا او رب الدبر كي سارا وصال رب الدبر كي روڑي اركلا جي اسبات تابير وصول روز باری باری اعتراضات اور داری جواب ہوئے داری دی کو مومن اول کو ترغیب دے پر قرآن کریم طرف کی ترغیب دے پر قرآن کریم طرف داری دی حالت ترغیب پر قرآن کریم طرف تصدر رکی بواری ضرورتا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا الكتاب والغوا والغوا لعلكم تغلبون وإذا استمعتم في المجالس فالغوا والغوا إذا احتج بالقرآن اللہ بیبنے پیمسی دارنګ مکه سره بدلای چې مکه یو مثال د طبيب دنیاوی وو حاجی او قوم د چا سره په روز انت دوی مثال د عادیان سره دی عادیان هم د یو د دعا د دیو نو کسي راځي کې تاسو ګورم تر پره کته شي دی کی ډیر زیات دارنګ مکه مسره دی وکی مسره توحید ذات استقامت تر ترتیب دی ان الذين قال ربنا الله ثم استقام تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا فذكر كده قل امنت بالله ثم استقم او دې استقامت تفسير کا په وخت کې خوب کړل دی باندې تاسو دا وترې دي په هغه کامل کمالونه فاتحه کشاب الله ماشاءالله از خدای الناس کې کیږي دې څنګه په دې ځای اې دې رسالت مستقيم دي نه روان دي ما تاسو ته ودی دې کوو نو دې څه ته هاه اته به خو په دې باندې استقامت تعریف استقامت او تقوا نه راځي نو نو زه وایم څه رمټ خلاصه دې وره خلاصه دې دا چې دې کډری بابو دې اول بار په تک استمرار نه کوو او بدی کی ترغیب دے قرآن کریم طرف تا اور نہ صفات اے قرآن کریم نہ کہ نہ صفات دا اللہ تعالی و منزل اس دی منزل بدل صفات بیا او بدی کی ترغیب جکہ مار پر یہ مگر دی ہے کہ دا ہر شی دی ہے دا پای جو رب نارنگی زجر دے معرضین دے چاہتا دے کتاب کی اندر آیا اب یا اور نے شبہ اور علی جو اور نے شبہ او داری جواب دی اکسر جی او دا اولانے باب پر پچس نمبرائیت کردی او کیا ادندہ آخری ہے او دا ہر مسئلے دے پارا دو بھی سال دا تقریب دے پارا آدیان او سمو دیا آدیان او سمو دیا لوگو نی جیدہ کی رکھتا ہے ایک مبارو آدیا دیو انشاءاللہ تعالی صورت آسان شکریت دیو دیو دیو ہوئی اگر سنگا کی حامی سے جو دوئی صورت اقوات مطمئی قدر فيها أقوى سورة اقوال او قطر رسول اقوال دارنګ دي رسول دي قصراتو عرب کتابونو د عادت د مسوقي رسول دي قصرات دي شي دارنګ دي رسول دي مصاحيح دي څه مصاحيح راځي نه مزه یې د سبب دي مصاحيح واحد زاد ولا زبح دارنګ دي سجده د مؤمن څه دوی سجده د مؤمن او تاسو به چې قران دی مولا اشعار تاسو دی یاد کړئ دي او سورتي دې حوادث ایو عجیب دې دې سره نو ویل وی د مؤمن سجدا شورا د د مؤمن سجدا شورا د انبیو د مؤمن سجدا شورا د انبیو د مؤمن په سجدا کې په دې انبیو شورا د مؤمن سجدا شورا د انبیو او بیا چې دې سړي دې په سجدا په دې شورا د انبیو او دې زهرو په دې دوخار باندې کاوه دی زخرب غندی مخارن والا کافر جاشیه شد احقاب آدو سبود و محمد نفت حور کرد اکبر محمد نفت اکبر اکلو که تفکرش دیگر لگ دی دا کورا قصیده دی شیل قرآن احمد اللہ زمان اپنی را دی آدھا لکن جاسی احقاب دی آخر دی حوامی کو اطاعت محمد بارد اکب عدد احمد رسول اللہ حجراتی دی اعداد نظر بزارا قاب ذاتی رکوت رجب قمر دی برحمان از ما قصیر میں اردے قصیر میں نو دیدیں کہ لگا واقع ہو رہی واقع دارا قریش یہ وزر راجہ بچھو حافظ دی کسی رکھت تلاری جزا کرنے قریش راجہ بچھو یہ رضا چکا ہوگی تی سوی سے رسول چاپ ہوگوار رسول اللہ السلامی آگا ته چرته تاسو دې چې په سحر باندې څو خوب وي په شعر باندې په حرکت باندې دا خوب د سحر په معنا نو باندې په اود شاعرای د سړی د راوړې چې دغه سړی چې ته مو زمونږ دا ټول اصل حاله اتفاق دا چې دا زمونږ د اړې هو په سیګیار سوچې کاو کاو کو دا یو تندې ده تا ته وستا او پلا تا او دیګو دې ستاسو سره دې خبره کاه تاګل تاسو نه ویته تاسو موږ چې څو وره غوښته تاسو پلا ټول پستا دې کو دې ستاسو د تاسو له ودې وی وی ان كنت تزعم ان هؤلاء خير کستا دا زعم چې رب الله او دې د الله دې دې دې هغه عبادت کړو ته چایې او کته وای چې نه ته وای نو بیا شروع شته ته څه دې وای کار وای ته ته ته هغه نن څنګه خیر وته نو بیا به مستا خبر وو نو ته شروع شه او تا دې دې په پاتہ ته کو جماعت کرا راو کو هم پاره هو بسین کې او دې شرم ور کول راو کو او دې دې کې چرته دې سی وای نو موږ دوره باندې راځو قریش د واستانه بندر رسول او کنا جوړای کنا څو چندل شي پریار پریار سره استغفر الله صلی الله وتوب کنه دیما دي کار کی چې اخلي اخی ما دمول دی او کو جدی وړي کنا څو چند جوړې جات او مکا تعالی په چې د مستا چې وانه درو سوای کوم جدی ته وای دې زنه چې دغه پادشاه کړه دغه ستوري ابو الولید بس کا فرق دی ابو الولید دغه کلی او اوته مې بیا وی آو نو سما تا وکی سما تا وکی پېښ کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم او دا شروع شو او چې دې اېر ته راو ده چې دا پاتې اورو او خپل انځر ته سوایا د ترویز د سوایا د عادل وزن شدید هر قرار کنه دی نو په دوه راپاسو په دې سره په دې لاس کې بس په دې ور لاس کې وي خپل وړي له توسې له په خپل وړي بس دا ساده ریواچ او استریم ګډه تبا پیرال امو چې هم یالا تاسو واخلئ چې نه څه څه جګړه نه تهشت ابو جان دې عربي ته شه نه مونږ وی والله ما ده عضه الا صلاه الله محمد واعجبه طعامه الله يسعده وي تا خپل دې دې چې دې کنه دې چې کوم ساجي شو او اصل وروړه باندې اړوړې به راغلي او اعجبه طعامه دې زمو شاګرد ته راځي چې او تبرګان او قصو خولاد دې چې موږ څو یو او چرالو په دې تعال سره باسو کومه قامت درنګه کړو خوب خولاد په انتم تویل چې الله په پیر مو نيسي چې دا کړو د سره چې راو شو نه نو دې سوي له چې دې نه چې کړه باندې دې سي نه کې سي دا سي او دی لوړ چې سي سي او دی مزرانه مو وچا د زو کو سره څنګه کومه ماده سره چې دې ما سره لاس کړو او دې کړو دا به زو کو دې داسه ورته وسو کیناسته ورته خدای باندې خبره وکړه دا دې چې سو دا کیږي نو ابو جهل وی ویدان دې دا خطبه دې څه بشوي دې او پاک باندې خدای ورته اوبس دا چراله وړو وړو وړو په سبب تاسو سبب تا ته څه بشوي هو چپشه چپشه ابو جعفر قریشی والله قد اجابني بشيء ما له جواب راکو او سکلام یې والله ما هو شعر ولا کهانت ولا سحر نه شعر دی نه کهانت دی نه سحر دی او دا یو ډول ستې پر زیږې له تا دا پر یو ډول ستاره دی په دې ډول او دا دې چې کلام وې ان له روح نه طلاوا و ان عليه الحلاوه ستاره زګیدا سوواله ده کې ساجي په خبره ده یو خبره ده خبره ده په الله جل دا تاسو په خبره ده چې دی محمد پاک په نوم دی دا تاسو باندې ده چې دا و دي دې خبره ده چې ګور عذاب به راځي عذاب به راځي دې پرې دې پرې هي کچا مړ کو تاسو ښه شو او په غالب شو نو خارج دې کړه د دې باندې چې تاسو بچی دي د دې څه تاسو عزت دي قلاج دي دا چې دا قلاج نه ساري نو نو په سوري کړو او ما څه باندې سوري نه کړو او بیا به دا سب څوک کو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او دې سره نه کړو د جنگ باندې ورته وکړو دا د دې آیاتو په سیمه نظر ته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي او طبعاً عشان تراغبه اسمي ورد مجدد وصفاكي بسم الله الرحمن الرحيم حامل محبة وضعط حامل تنزيل من الرحمن الرحيم راني قتل كتاب طريق وخاري كريم بطرفة دمي بيرمان وقهد كتاب من كتاب هذه مشاهد كتاب تفصلت آياته وعجبت لي بيقر بيشيوه او درستو کتاب دے واضح حضرائی کے وقیدے کلاب اور قلوب کی قلوب کلاب یکو بھی آرامو تکار راکم چیناوت کی چیناوت والے چیناوت والے تک سے دیر وقت اور کنی مدلوب کتا ایر اور کنی مدلوب کتا مقوارو پھر دے گیا مطلب داری چخو ایر وزر اشتخو مقوارو میں دیا مقلائر کون دینا ہوئی دیکھن او آئی دیر وقت اور کنی مدلوب ایا دې په اورو دراغلي په پاتې په اورو دراغلي اغه په اورو کې دوه اړه نه او دغه په ساده په دې په پاتې دا ستاسو خبرې د دې تر راځي او به اوس په یو ساده په دې په پاتې دا یو تر دې سره دې په دې سره باه ما دې نه نامو دا په پټه تاسو نه دراغلي باب کتنا ہو تو عمل کو اپنا کلام کو اس پر طریقے سے پیش کر جواب انما بشر مثل کو هو يذو بشر يما ساسو قدی و فرض دار یو ها الیا ما دوی کو کی چې بشک کې راستا کو الا دی کیو مسجد شی فاستقیموا الیه فاستقیموا الیه بر بشی تعالی تعالی کو دی او بخرو والد الله تعالی نه کو دی او انا کته د پاتو مشتکار ما غزان چې نور کې نی الذین لایکون زکات نور کې دی زکات اقوال سنت لا اله الا الله نو دې سر پکې دی کړه زکات وزن دار دې راځي کړه دې مراد اقوال دې چا دې زتا پریبر کو هی ویل دي ادي ته زکات څنګه کې دی سر په پاکی دې شن کړه ادي په هغه باندې کو په کو دې دې راځي چې بار ورو او په دې کو دې په اجازه دې کړو نو نو ته دې کې مګو من دې کړه من من نو من نو فقط من نو من نو اے بنون اے مت بنون بنون او بنون من بند بند ہو چاہے جب تک احساب اس بار دو اگر بند با بند ہو اخبر احساری رہتا ہو رسا ہو خانہ دے مطل دے اگر تو نمبر پر ایک منزو حادث حادثہ دبار زگدار دنیا بھی ختم ہے غیر ممنون ممنون من قربت دو آیا این کبھر تکلون آیا یقین تاسو ته مبا کو کوی بلذي قال ربك انا بس اردا چې دا ګرځي به کې او وي او د دې تاسو ته دوی الله تعالی الله انتان شریکا انت انت چې بدلې كل بعض لله سلام کار من الانام او الاصنام شرف تا کرو دار رب العالمین تاسو په دنیا الله تعالی ان دې مخلوقاتو وجال فيها رواسيا وکری دی اللہ تعالی دې په کې کو نا وجا کیا روا سوا کې استی حالی دا فکری دا په دې دی یو دې کا په نو دی دا په کې ځکه دا په دې د نو دی هر باو بیا دا بازار دی نا مبارک بیا الله تعالی دې کې برکت نه چې دی دې په کې او دې ورو دې ورو برکت دې ته ورا دا په دې رات دې بیا دې کوم دې رات دې بیا دې هم بیا دې بیا دې دا ورو دې او دې تر څو دې صابه شي دما دې راغله چې بیا دې ته ختمي وګوره برکت وارک بیا الله د وخت کی برکت نه جوړي دا اول د اوس د راځي ټول برکت نو سره دې راغلي یو ګورو کی برکت ته وته وارک بیا فقط در کی اپا تعالی وان اندر ان د دې دې کی ارضا تعالی دې اروا دې ایام ای ما تو کې دعا او دعا سره نورې مصوب شي سلو کنه دعا او دعا سلو سواه الاسرائیل سواه او اربع ایام سواه سلو رو کی برا نو سلو رو مطلب دار اکثر رو حکم کو رو ہے کنا چیر پر دریدی بول کی وی دری نتی ہو سن کم کنا کنا کا اکثر رو حکم کو کری اللہ نے سواه سلو رو کی یعنی دو رو کی ردیس مکی پیدا کی دل او گیا سلو رو دیکھ کی رسول آتا والا بھونہ پیدا کوال و دارس دا پورا سلو رو کی لسائیں پر تاسو نو شو تاسو څنګه کړه سرور رضی الله او بیا پر دې کې سوال نه کړو دا څنګه خبره نشي کړه یا سم مستوا یا سم په دوه باس کې کړې دي چې د زبکی پیدایش په کې او د زبکی په ځای کې کړې ده بازار کې څنګه ده مستوا یا ایا مستوا یا سم د شاعر تاسو نو یې کې دا په دی باندې واس کې چلو دي چې زمکه ما کې نو پیدا شي کې اسمان دی هو چې دی خلق را کوه په دې جميعا ثم استوى على السماء هي نو ما کې زمکه ما کې دا او بیا اسمان او بل صورت کې نازحات دي اعظم بشر دو خلق ته په السماء انا رفع سم کا بسوا وقت شلي را وقت او الارض على ذلك تعرض وش ظاهري تعرض نو چادا جواب کر دی چھو مکا اول پیدا شو موجودا او بیا اسمان نہ جوڑ شو نبی ادا مکا اللہ پر آگئے او مار کرے وڑو بیدا دخ پر آرس دی نو پیدایش امت کی دی بیا اسمان نہ دی بیا وڑو بیدا خدا جواب رو سمون نبی دی ایسا مکا پیدا شیر دا واش پوڑی دری ہوتا دی کی رسولوں کی مدرشی دی کی مرکتو دا دی سلطا سمون نبی نو شیر قرآن رہے اللہ دا پیدایش جواب کی چې زما کا مخکې ده بیا اسمان نه او الله چې ور سره بعد ذلك هغه بعد یې ذکر دي بیا دا موري په دې چې دا پکو الله تعالی وړو دا چې کوم کې وړو په دا کړه وړو مې دا ورنا دا خبر کوي باور نه ماش په سم کړی دی ما دې کړی دی کنه ما چې دې قسم کړی بیا دا وړو چې په پیډو کې دی بیا دا وړو چې په پیډو کې دی ولکه مو ذکر دی نشته خطور نخسته جواب دې کړی دی دې باندې چې شي وخت مسواري سي وګوري هغه دا دی چې کله الله خپل جمال ذکر کوي شاو چې خپل نه سمجھا چې انت ویډیو بتا دې تفصیل سوري دې دې یو الله کله خپل جمال ذکر کوي نو انسان په زبر کې باندې شي جمال د الله تعالی په زبر کې باندې ذکر کوي او انت رزبه کې تذکرہ کوي نو زبر کې باندې کوي او چې کله الله خپل جلال ذکر کوي دیوال نشار لکه قیامت راو خپل جلال وایي ذاتعات کی صورت زاویات کی تنظیم کی الله د اسمان ذکر مکی کی تصفیه کی ذکر جلال نشه ځکه جلال د الله د اسمان ذکر کوي چې دور وی اسمان یو بل څه شي تعامل کوي دا نه دی دې سپکه مخکې دا او اسمان د رسول دی او چې کله الله تعالی خپل جمال ذکر کوي نو هغه د مکی کی پیدائش کومه څه کوي او چې کله جلال ذکر کوي نو د اسمان مکی کی ذکر کوي انترالي دمت أصول على الرأس ثم استوى إلى السماء يا الله تعالى قصدك أسماء أو دي نيشو لغيرو وانا نيشو نيشو أرسل أنت سشيري لغيرو سيبنا كان نيشو نيشو فدار الله ويا الله تعالى أسماء أو سبكتا سبكتا يبني لأسماء سبكتا ما كتير شو أسماء كيف يا رازين دارت مخشيك فلا وزين غيري خطيرا تايو حتى سبيل قال جي ان عرضنا امانه على السماوات والارض والجبال فابين خيارت تک یہ بھی تبدا تھا محمد علی انسان مشرک کافر مرافق ایک خیارت تھی تایع نے دی ابھی ذات نے دی یہ راگی سے بھی کہا ہر دن ذکر بلو اصل اور السماوات والارض تو پورا ہے دل میں مومنان تابدار ہیں اشارہ سے تابد ہیں اور مشرک کافر جس سے کہ یہ دیتا تھا بلو اصل اور السماوات والارض تو فکر لو ایدی ایا اسان دی لے گانا فقضاهن ومزبوط جوړه الله تعالی دی اسمان الله روا سبحانه په یومین او دور د کی وو حافظ کول سماه تعالی او وی بلی ګر الله تعالی په اسمان کې د کار دانی وی بلی ګر ملائکه ته په کوم کې دا راغلی یا دې مر او چلو الله تعالی په اسمان کې مناسب کې انتظار داو مناسب کار هر اسمان کې مناسب کار دانی الله تعالی حکم کو چلو دې اسمان کې دادی کې دا یو اسمان کې ابراهيم عليه السلام فرا ايو د پاره دي کې مستوري دي کې بدای دي کې بدای صلی الله پاک دې خپل کام چل او حکم چل او حافظ الزمرا وزيت السماء له ګو صاحب هیڅ تکړه مو اسمان دې وړي مو باندې وحفظا وحفظناها حفظا موږ دې هي پاتې دې په حال کور سره دا د انتال د غابل کو نو کوه بادشاہ پاین ارزو چری دی په اعراض باندې په قرون باندې هغه شفاعت شول جی د استوانه مطلب ولی یو ابتداد پیلی نو مخ دې دوه کرا وله مطلب دا دی چې اعراض په قرون باندې دایم پات شورا واپس نشول سمجه دې سمجه ورسې اے مشرکان کافران هغه یو حاجه مخمور لري مخیرونه نو خو یې مخیرونه نیمه فاین اعرض مطلب داری که دی اعراض باری دائم پاک شد را بسته نفقر اندر تکو کمال داری شکر بدا پکای نطلعی زهی مانا قضاو که فاید مال دی مخبار اندو خواهی نمکن آوری مطلب با دی مخبارو رو باری دائم خواهی پاک شد خبر شد نفقر اندر تکو مصاید ورطو آیا یرون تازورا دکن دزادان شان دار اندر دا ماریا زمودیانو الله کله چر علی به امران دې په دې دیم توجه را دې به امران او دې روز دای نه چې کومه تر واني پای کړه کار مو جديد قبل عذاب دنیا او قبل عذاب الاخره کله جلال دې به امران مخکې طرف دې مستر ده مخکې مستر ده چې بیا ده نه ولا غره دار ته او بدی مسلره ته الله تعالی او الله تعالی تاسو وي دې دې مسلم غره دې سو د دایات ته دې يرور تعالی موږ ته مخدا اروه اخرت او د هغه ځای ته دنیا دنیا هم بین دې نو تاسو الله تعالی غره کړی وي دا ته نو ته مو دې شوما سنت الله بترحم اعلى ماشي زه پر الله سره بیا ورا دي د کال د کتاب د لاکارو خطا ورزي هي اعوذ وګورې چې څنګه ده دا ته کې څه ډول ورغلای اکثر مشهده تماشه تماشه تماشه د دې کار په کوټ کې د خپل دا د توایت اغلرواړو اغلرواړو اغل الله تعالی دی الله قدیم سره په وړاندې چې په دې کې کوی ورګ دی الله تعالی قالو دې ویلو شاهدونه کچر زمون را پوخته دوی مطلب داری چه حق دعوت کی راکاو کانا مخلوق لے دعوت ورکاو وکا زمون را پوخته دوی لکن ظلم اللہ کرو محمد و ملائی پیرا لکن دوی فا اتنا بیمار صدو بشکم پاک راکم دلی بیشی کفر دور گیو تینو پیغ مرار تخل دوی وارچا آجان دوی زلر کو بڑا تفر کبی ایس بیسا او بی دی سوک دی زیان تا دنو کتاب دی ایا دې نو کلی به شکایت راځه چې دې پیدا کړی هغه سخت دې نه راځي چې وکاله دې نه او دې دې نه راځي کار کوي راوي کوم دې باندې آوا تا دې نه خبر وي الله په هوا ته ورته تیزا تا روز کې چې سمیری به په دې باندې سره وي او که نو سپیرال په ورته شته نه دې په دې باندې خود تابو دې چې دا څنګه دې خود را سپیرا غړي شروع راځي تعلیم متعلق کې دي صف 44 اخر حاشیه کی عبدالعزیز استقر والحق ان الايام كلها تستوي عند الله وان التفاول او التشاور ببعض الايام او الساعات ليس من الدين في شيء بعض وقتنا بعض الذي سفيري قال تفضل في شيء ذات سفيري خدي مسكين يا بدا مرة في ايام المحصات ورزق فان نفسي شرور شرور كل الهواء مشروط سخر عارف سبعه ایام و ثمانیه ایام دیر بعد مسلمان دیوانه لا به شرم ورو وجود دنیاوی ته رمضان دا اخر دیر شرم ورو دی او ما مسلمان او د دې کې دا کوم شي چې سمو ګرام په هغه دا نو دي ته هدایت به اړ کو سمسون نو بس تا ابو لما دې ورکه کو کای په وته دې نه دې په ورکه ایمان باندې کی کړه او دوی و دې را چې دا عذاب سیدر کو دی واقعہ دی سبوت سودا کی دی کو اور دے دے پھر آو او بس کو مقام آسان خلاص کو مقام آسان چلی ہی ماں گوڑو کو نام دیتا اور اس تقوا کو کی زان دی بچ زان بچ کو کیو و یوم یحشر اعداء اللہ ا بیان خدا کے اخروی دی سبی ہوئی وقت کے بیان اللہ کی دنیاوی ہو بیان اللہ کی اخروی دی تہا بتا کل جرا جب پیشی دشمنان تعالی تعالی کو تھا او بھی ضروری تصفیشی پتہ لو باری او کله وې د تاسو مې د بیا د هر څه راو چې کارو چې کارو سره دا لري دا درس شي دا راو حتا د دې پر اذا راځو وا چې کله دې کورس کړو رسي شهيد عليه صبره و صاو نو یو کې په دې باندې د وګړو د دې سره کې دې صبر او باغ دې او د وړي دي تاسو باندې کې ایو مرحتي بولا او تو کله ګور په دې باندې شته د دې په کار کې او قال دې ګور دې وبوئی کو سربوتا لاعظام قول اعظم قول لما شاید تمہارے استاد ترجمہ کیو اس پہ جانا کون دی لما شاید تمہارے اس وہ تمہاری کو اتنا تعلق روی ہو تے انت تب اللہ کدی انت تک ولا شے خبر رو لو کو اللہ تعالی اعلی کی خبر رو لبی ہر شے کی ارادہ ہو تو کیو یہ تمہارا خبر رو لگے خبر را لګي چې د دې چې په کې د خبر طاقت پیدا کړي چې دا څوک دې د خبر طاقت پیدا کړي او هغه هغه کومه کړه ولی الله تعالی دې پیدا کړي او الله تعالی وایي دې ته جو الله پیدا کړي او هر دې الله کو اوس کې شو ما کو ته تستدبرنا اوس دا کې عامه ده الله تعالی وایي او ما کو ته تستدبرنا نئی تاسو چې تاسو پټ شئ د توای په نوم تاسو باندې سمستاسو او ګل تاسو د څو ورځو سره تاسو ته په ما کوم کوم تاسو ته یو نه په دنیا کې هم نشئ کولی دی ولی چې سړی جرم کوي ګناه کوي نو هغه ولا صف کې نه دی ریپی ده ګناه کوي دا تاسو د کیسې سره ده وبا قطم تستتیرو نو وی تاسو چې تاسو په شی وی ایش د عالم صبر کو بلا اسواد کو بلا جوړ کو ٹھیک دی یو باندې پټې نه نشو خابلا خاو تاسو دا نه پټاو ایش د عالم ځان نه پټاو چې دې رمضان پټ کړي وي چې سبب ما دا وځنه دا سترګي ولا سرور چې الله سبحانه او ای او تاسو څه خیال لرئ چې نن نه الله تعالی نه ده خبر ولکه غلط کوم الله تعالی کثیر مته د اوسم وای او ما کو تستتیو دا قیامت کې موته الله تعالی وي تاسو دا نشي پټوای د ګواهی کول او تاسو باندې تاسو د ګورو تاسو د سترګو او تاسو سره نه پېښ بری ونه ولکه غلط کوم الله تعالی ځان نشي پټوای استاد دا خیال چې الله تعالی نه وي سیره د ماتمو د کومه حاصل کوی که د دې چې ځکه ځانتا او علاوه دې څنګه چې کړه په کلیا تو عالی ته ورسیا ته اړه ده په تاسو کوم کله وشته چې په کلیا تو الله تعالی عالی دی مو جزیا ته ده موږ چې دره چې په کلیا تو اس باندې کوي هیڅ یو شی د الله نه علم پاله ولیکن غرض کو ان الله علی هغه کثیر پاتا وزاد د دې کوم الذي دا عدد علم په نظر دي تاسو ته دغه پاسه تاسو دا تاسو ګمان دی چې تاسو ګمان جوړ او خپل رب باندې ته راغی دی څه تاسو ته تاوان راوړا پایې دې ګور کدي صبر کوي په نامو رسول الله او زه تاسو ته کېدو نه وي وایي ستاسو په دې توبه طرف کې کوم دنده به دې چې دې توبه طرف کې دې او په دې طرف کې د الله تعالی رضا او دې باندې درې باندې چې دې طرف کې دې رجوع دنیا تا فالله من المطلبين نبيدي من المطلبين دو ملامتيات المنسونا ونبيدي من المطلبين بروح لشو جروح رسولنا ونبيدي شكرا ياتوا بس كده شكرا دي وقيمنا رمونا آن اولوكا وقرر كده دي سنبال كده وزيئن اللهم بيدين دا جواب سوال دی ګره جواب سره دی سوال دی چیرې ما دې کومه کې راغله او قیل را له مانا الله تعالی دې له کومې دې سره بلګری دې په دې یو نو غوي چې سګي دې تما به نه کوي دی هغه چې دې نو کې دی او ما به نه کوي دنیا او د پښتو کې پېژړې باندې ځکه ته لو ما به نه کوي دی مو ما په نو کړه دې یاد کړه زیدو لوما بین بیتیم من قبر الاخرت اے تستقیل دیتا بابین بیتیم اگر دیم بغید تسلیت لا دنیا دا آو دا اخرت بغید جکو روان دی کرد دیو ایتا جنشت ایتا گوشت ایتا باست ایتا اور اچھلی حسا کتاب شدی و با خانم آو شاید اس تو بادی کی کہ با دنیا رکھا لذاتی و دا تستقیل دیو بارودا اور اتفاق کی سبیر اللہ دکی دیو ته ستګړي یا ما وینې ادي هغه دې په کری او ما خپل او دې عزم کې قص کې دلی په کور وای چې کوم کو نو نه کوي هغه هغه دې ستګړي دي او چې کوم کو نو باندې دې د کول او قص کې کتاب او کتاب او کتاب او ټول څه دې ستګړي او ما خپل حق قاعده او قول شو دې فزیه دې ستګړي دې ما وینې ادي تا کوم نور دې کې کړه او هغه ټول څه اراده او تدبیر دي دا وکړو دا یو د مستقبلي دي چې برابر له شاته راوړم په فیسبوک کې وتا چې کوم مقاله کوم ټول روان دي چې دي دا دې یو له مهمه دي په هغه باندې د ټولو آسان شي د دې مت سره دې عمر دې ټیک مرد د تاسو باندې باندې وی به دې دا د سره د سره چې دې شي دې ما په دې دا دې دې دې یاد او دې سره نه اتلون کار ماسی دې دې دې تاوانه وقاله دې ته کوو دې دې زره دې پاتې او په دې کې دې بل شي دې جواب دې دا څه کې دابا شروع دې دې بل کې دې نشته دې شروع شو جواب شو کیو شو کړ او زه دې رو ته دې کوو دې ته دې دې تا بشارت دې په استقامت طریقه د تبلیغ د محمد علی اپی او زه دې مو کې دې تو قرآن کریم تا 40 نمبر آیت دې قرآن کریم نشته وانه او تصدیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ورکه خاطر او اوس کتاب نه دا بل باب دی او بلی کی بیا د صبح د تسبیح جواب دی د صبحی جواب دی چې را پرانی کړي کېو د بل ولې څنګه نه راځي او بیا مزه دې په چا باندې مشرکان تا او زجر منکری د قرآن کریم او د آخرت وقال الذين كفروا وايكا كان الله تسوى يا قران ما ولي لا قران ما قلت لك ليه هذا كان كبر ما بوصل شكل يدي من القران هو بيقول هذا بيقول القران ده ده يعني في اقول ده زي كده تسوى من القران ده هذا القران لما كان في حال هي تسوى ده ما تتقوي تين ده لا تسوى هذا ورکه دې قرآن تاسو په دې کې وینا نه کوم چې هیڅ څه دروشه پر دې قبل دې نه کبر انا یم با دې دې دې کثیر او سشن وي بیان حال الجهل بالكفار واذا بیان حال الجاهلان دې کافرون عند صلاه المقام ومن سلك مسلك قوم شو قرآن او دې دې نه حال او سوق دې دې نه باندې زي وي تک چې نه وي حال نه دایندا دینه وای کاکرا امر دې قران کې دغه شوق دې ورګي اته دوه ورشه الله تعالی موږ سګو هغه ځان چې کاکرا نه سپتا او هغه غوږه صدا ورې ګره دې ناګار صدا هغه ورو چې موږ کول دا صدا چې شنار الله تعالی نه چوکو دې دې ګره دې کې په ځان شواري دې تاسو موږ دې کې څه باندې صدا دې دې دې دې کار کوو دې يلغون ولي كلمة جدا يوشي كلمة جدا يوشي كلمة جدا يوشي وقو يا عزاني مفتر علم غربا وقايا من الله أفاق الصحر قريبا لدي أخل الله من الجنين شبك يجب راكب فريان أول من الصلاة أفر من الجنة ديوان سكو يا لك أجاب يجوي بمن أول من الله الذي يخبول عن ذلك الذي يخبول عن ذلك ليكون بلا أسفلين تشيدي لذليلنا دې کوم چې دې وروړه دا غړو پتا کړو ان الذين قالوا ربنا الله او مقابل مؤمنان دې دې راغلا دې ربنا الله دې دې کټ پات شو راځي به دې باندې کولای او وخت مرګ او کومې به یې کې کومه باندې دې کې او شاره دې دې راځي باندې ان دو دوالو تاسو سره واده کول شو الله دې مو په سوته کې نصیب کړي یا دې بای ګر مګ وو کې دا نه دي دا دې ضرور چې مصیبت راشي د سړیو کې دی نه تاسو لکه چې په سوار کې سړي پتا دی الله تعالی تاسو په نه تاسو اپ شروع دې دې دې کوم کوو هم تاسو د ګریو په ژوند دی اړ کې آوازي اخرت کې سره ویو جرات مو نسوم او تاسو د بار باندې کې دی تاسو د څه واړی تاسو د څه واړی دې دې کې ورسې به یو تاسو وینځي چې په ټوټو کې وای او په ورو ورو کې جنت ته واړی دته موږ یو د نړۍ د ماګو چې یو کی هغه څنګه راځه الله الله ګل سره دی ایسه نه تاسې چې او ګړو به د مستل چې چې هغه باغ چې ولا ګوګي هغه مستل یا ولا ګوګي هغه نو استا سره دی کی ما تاسو هغه تاسې غواړي په دعا سره او به استغفار سره نه نه تر کو تاسو دې کوم څه غواړي څوک د دقیق راغواړي لفظا هغه ته حاصل وي ولکه بیا ور دعو الله الله رسول الله محمد رحيم من مارو دې تفضل محمود کیر نه باندې ځان او په تو غري پوښتې تو ور وځو په خپل الله باندې الله په دې باور پوښتې ته خیر دې وي نظر دې محمود ده او دا زمون تعبیر په تفصیل کې ذکر کړي چې دنیا کې هغه مله بس یو ټیم برابر وي شي ال تمہار وخت دې اور وہ کہتے ہیں اب بابا چلا جی تو تراوا میں اگر اس کو نہیں ہوئی یہ قصور ہو قصور و حور و ماران ماران ناس بابا چلا جی قصور و حور و ماران ماران ناس سجل کی ہائے جانا رنگ رنگ ناس خدا خود بے زبان اس خدا خود بے زبان ماس کا ترجا غذا پر فاضل ماران رنگ رنگ ناس لچشمی اینی عمگاه بدیدار لگوشی از وقت از کسی وقتی شدیدار نیامت کی ہما حرام دے شخصے کہ از اقلی بنی آدم کا ایراس دا تو خستشیر رہی ہے نونو درم میں غفور رہی ہوا ناصل قرآن سو بے گرہ استفر رہی ہے دارا چارا دعاقی اللہ شبرن کے اللہ تعالیٰ دارتا اور ایک عمل کری دعوت اللہ توفیق ہوئی اور ایک عمل سنت میں نمبر اور ایک مرمان آوی زیر تتابی جارتنا دعاقی الاخلاقی برگر خط نظر برابر الفاظ و دور سے خوش اے نیکی و بدی نیکی بدی برابر دا خوش اخلاقی بدا خوشی برابر نظر برابر الحسنا و السیئا دا دولا برابر نمی حسنا دعوت ابن القرآن قرارتا و سیئا منع با قرآن کریمنا و حسنا دعوت توحیدتا و سیئا دعوت شرکتا و حسنا سا اخلا و سیئا بلدتا او حسنا طریقہ دوسر او صحیحنا طریقہ دوسر دگر برابر ندی کا نہیں دگر برابر ندی کا نہیں بھائی فلا تستر حضرت و صحیحہ اگر ایک روح اس تاجبی گئی ملائک سر ملگی او دو مخ کی دل غصر سو ملگی جو شورا وقید دلو قرآن مشرکان سر او مخالف کفار سر ایسا سو ملگی شیطانا یعنی کہ ہمیں تو حلق طرح ہم نام سب شہد نام کا بھی ہے او زوم اصلا کہ کافران مرگری قرآن شیطان اور دیگا چیز خسری پریشتی دیلان دستا گا حسر تو نسی ایو سی اوال دی ادا حسر اوال دی دا برابر ندی لا تخصا من جید العدوی و مکریم اللہ ناصر عبدیه بی امانی وجنود اتباع الرسول ملائکون وجنود هم فاساکر الشیطانی اللہ میں بدے میں دیکھے ہو اتا سوکر ہی بجنگی بدن سراغہ مبارک مشکل ہوئے مجھے اندر آتے اور کرنے کیا تھا اور یہ اندی رب آتا اور میرا خبین دیا باپ اللہ بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے بڑھنے خوش اخلاقی بڑی بد اخلاقی نا جوان آر سڑی چستاو دعوت کی مزدہ دشمنی بھی تب وہ ایک دستا خالص مخلص دوست بشتا وما اگر دن قرار نور کو کی کوئی کی دا دستا اگر آر زمد چلی صبر بھی نور کو کی دا مگر تربیق رخی وارتا اللہ دل حضر او بچرے وسوسوا کی دا دا شیطان وسوسا چطور تو مسئلی بھی دیر خیدا کریں فاستعن باللہ فرا ورمہ یقین دا اللہ تعالی دے دی او جن کی دا سو او کو با اسوانی او من آیات دی دی اور نار باندې تا ترای پر دا نہ درش پور او دا سو کوئی دی سجدہ ما کوئی ورتا زکہ سجود سجدہ اللہ عبارت تو چا دی نهایت تعظیم او دا حق اللہ تعالی او سو کوئی کہ سجدہ لگوی اللہ تعالی دا دے پیرا کوئی دی تا او خالص اللہ تعالی وان تو کی تو کبھی زاد بڑو بڑو او آگا تھا جس کا در افسر نے لیے سمارا اللہ نے سجدہ رکھی تو کم ملائک نہیں دی اور یہ پاکی بیر ہے اللہ نے شکریت رہ دی اور اس کی دیکھی اور بھائی زمان کو کھونا تھا اللہ تعالیٰ دا تیر اس وکی دلا آشان کو کچھ کر چرا اور ہم قریبانی بارا تادشی او پڑشی یا جدر آگا تھا چجد دے گئی دیس وکی دلا آپ غبری وجود دیکھی اتا اللہ کا سبب کو دوا ہے یا جدر آگا تھا جی کچھ دیوکی بوار بھی زمبایا دوکی سبب یا کدنا کسان چکو بارے گئی تا آیاتنا وی دے پکیتا بارے تا آیاتنا او دے ایمان رو بھی اعراض کے دکھو رہنے لگی غلط مطلب ہو بھی لا آیات مولا لینا تری بیعت کوا تری گمبر لپٹی گی لا آیات مولا لینا ابن کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مدعا انت اوپر ایچ روید دے ہو سوئے ہو اب تو تواب نو بھی ہو نبی سے کتاب دو شیطان آر اگر مریانو راوست دیو ویسو تا اپتا ثابتوں چلی بیسنا مجھے امتان دیو راجع کرے آیا دیو ہوا من دا بردی تکر دی لال اللہ سرس کو حق سور دا بیچی دی دی زبا اللہ دی اور اللہ دی زید دمی ہو تکر دا معلوم دی دا بطان دی کیوں اور کل بھی کتاب ہو گئی تاکس کتاب ہو گئی کی دی پر آتا پر آگئی بلی بیسنا مجھے لگا راجع کر دیو بس آئی ان الذين يجدون في آياتنا تعبوا دا یو قرآن نه دا د دې په اړه الله ما يقبل بنفسه والمسلم صلى الله عليه وسلم زمن فالصوفي ملا سلامه كي قا تبليغ بي كرتي نوارا ولي شعبين شهد الهيرة الله خدا و جبرائيل و مصطفى را داسي ملا سي صوفي تقدير اشت سلامه اذا من دين تبليغ كي خدا سي مانا غاري كي شه خدا يحيرا جبرائيل الاسلام بحيرا او رسول الاسلام دي فتو ايجتا اي سبب تقوي چې زموږ دراو نشي هغه دا مطلب نه دا رنګ کې الحاد دا و دي چې دا الله تعالی صفات له سندري ته پای کې غلط تعلق لري غلط مطلب و دی ولله رسول خدا ته دعو بیا غلط نشي تعالی چې را کا سان چې لحد دې لحد لحد دا دې زوکه دې یو طرف ته کوجوال کوشش کړه الحاد ته الحاد ذکر كده كوش جديد او وما يذبي بالحاد حرفه شو بالحاد فيه وذلك من ذلك الثاني يذبي به الحاد وصف دي سورة ملحدين كوهوالي تشريد دين غلطة القرآن الكريم مستورد تحريفات وحق برس وجودي او الجواب ان الذين يحدثون في آيات الله يخوض عليهم ايش دي وقصر بيجي او كمال دار يقولون ارچاله چې الله کوم ملک اور کړی دا چاله د صحت علامت د بیان چا شیر کړو سو کمال دی چې د دین سي د شری او د وره کړل دی په دې کې د حاجی او راته کار دی وای تاسو په دې موبایل کې یو ګروپ جوړ واري چې به دا چې څو په کې دا یې راځو نه چې دا جوړونه دا څه دی یو شینې نه ملګر جوړي لکه دا یو کار کوو واري وای کوم سر حرکت جوړ کوو ان الذين يقولون بها فتك سے جو بھی تو سوک سوئی بدار بتا چلا جو اپ کو دا ربی بھائی بیکار دے دا وہ خدا نہیں رو جائے کھٹلا یعنی سر سے اپ بلا ہوا سن کہ انا بلے کر ان بچو چیز جو بچو چیز جو کیو تو سو گلے جے نہیں لے دی ہو اخبر بس بڑا سچ رہے گی ان الذين يقولون بها ایت بس کو نہ دے افمن یقا فی النار ایاز کو دور شکوٹی دا غور دی یا رسول الله دې په اول کې دا یو څه دا غور دی کنه دا غور دی یا په دوه شي کو کوي څه چې په کوي ان نو به دا غور دی چې سوي مشه کا الله تعالی تاسو ته کوي دې دې یا دې نا کا سان ته په کې په قران کریم باندې کړه چې وسه قرارې نو کو دې کې یو عصر مو پیدا دې دې وسه دا دې یاد رہے دې به حلاکی دې به حلاکی ان الذين كفروا بذكر الله ندی بہا لکی یا کیدن تا دے ہر ودا کی تا بھی زتن ناراضی دے درو دے کیا اپ کی طرف بدنا نو دے مستر تو کر بدرا مطلب بے بیرو جی نی درو دے کیا پ ایت نو کیشتے علی اے اے الفاظ دی علی بس کیشتے مانا الفاظ بخت دی مانے شاہ تے دار بھی تو قران کریم چ سجیوی دی او قران خبر ور کر دی یا کی بھی خبر ور کر دی نی تو درو دے کیا درا نو دے مخ کی طرف دے مستر سو نشته مو راوړې چې په کار خبر ورکړې او دا د ورته او سو نشته مو راوړې چې په کار خبر ورکړې چې دا به کیږي او سو په څه کې بالکل د څه کې ولي بری د دې د حقیقت کبیر دا د حقیقت حمید ذات د الله څنګه سره دې باندې راځي نوی د کی کتاب په غرا چې ورشو به مراد ستاره ما سبحان دې وایي ته به وایي ان دې زما کته پورته نه کوي ما یو کار مګې الله باندې دې رسول الله ان ربک المغفر شیخ استعرب بخره کوم کې دي هغه چاته چې دا وزرو شفاعت له سپایي وزو عقاب کوي هغه چاته چې کوم شفاعت دې ارحاق کوي دی مکه صلی الله علیه وسلم خوښ دوه خوږي دوی ته راځي ولو جل الله په قرار راځي چې چې کوم د زوړ قرآن کریم په هغه کې چې مدینه سم غادي وي چورې دې سوال کې شي آیات نه زده آیا دا کتاب آیات دې او دې خبر راځي دې دا مطلب دی کښره دې هوای تا د بار د مجرمه هدایت دې او راز واګه د چې ایمان دې په بوله کې دکوانه ودا قران دې کړه په دې کې دا کا دې आवाज کولې کې دې راځي نه سمته دې دا سې دې اې دغه چې دې چې نه आवाज کې ته پیګې او دې دې چې قران وې دې او دې پی زدیا دې اخر نه با یذ نه ګور نو مصالح د کتاب اختلاف کړې شو که چې نو خبره د وخت نه مو قران چې سم د صلاح کړه سبق به دا به نه قضیه به راو سلامت هم سلام رجوع دې دې دې وایې دې دې په شکې دې دا په شکې چا چې امر وکړې دې په ځان ته پېدې پاره چا چې بدامر وکړو اوس دې کړل او ما رب دې جلل دې دې په دې ستانه هیڅ ضرورت کوې په دې ګارو په ځان ته کړې تاسو یې الهي رب الرسال حاضرې الله تعالی په اوس کې رب دې قیامت مطلب دا دې چې علم دې قیامت چې دا چاته دې الله تعالی ترې یشت چاړه چې یو بار دې پوښي ولله مال مسؤول عنها بعالم سير الصحابه عالم اذا يرى دروسا دروسي سبيوي بتصورنا وجيشا بيوي چاړه کاصورو لما دوت پتاي وهدي اوه ما کو تکي يو مادا صحابه اني راوي بغداد الله پېد دي کاسوڑا کی دن میوا دا والا تبالو مدا غوری ورسن دی والا تبالو دی حمل دن دی او زیگول کی والا تبالو دی قیامت کو اللہ تعالی دوس پتہ دا بتے کر دی بدلش دی کلے چ اللہ تعالی واز دی دیتا اللہ کو تو دی وش دی کار استاد کو خیال کیچو دی کوئی خبر نہ کو تا تا نشتے دے مت سو کو اے کوئی کو کس کوئی کون کی بدی بارے چه رسو اللہ تا سر سو شریک شده اللہ یو ظل لعنی انتبت ہے خوبی روح بشر دینا رکھنی را برمت او دلی بھئی کمارو کی شریک شده دیگرہ زید اخلاسی بارو موز اون جا سو جو پرا نس طریقی کی انسان تا مختر دو جو رکھو رو بڑی سوائے او گورا سکتا تردیب دنا ہو گئے دی او تردیب کی وہ ان کی قنون سخنا ہو گئے او گو سکون پدوارے گربائی تفتر و فتر کتر تسلی مقامت آدھے ازما ګومان دې تیار غاری جناب شي او په دې ټول لوکس پرېشن په طرف ته یو نن دبال بار تاسو سره خامہ او خوشالي را دته مزید دې ته پرې الله وي خامہ او خوشو ګونا غدا دې کا مهرت ما دې کوي دې او خامہ او خوشو کو دې باندې هر اپ سات کله چې راو په دې ځای باندې کوم غواړي دې شي په پرړ باندې کور دې دې تکي دې وي خامہ مطلب ته دعا غامو ټیسټ کر بده مدد ته پردواله کې حالکه پردواله کې به غوډواله شي ځکه چې جبلند کې وږي ولګي دو وه لکه هو کوي او هوا راګي چې دې دا پاري کوي د الله سره په تاسو کې په کوي رسول دې به ځان دا چار چلوې په خلاف لږې زر چې وګه مو دې تخپل دلایل په طرفو کې پاتره وو اطراف وو او د دې په درشلو کې الله په ټول ګورم په ساتنه کوي تردی پوری چې خبر سره ویل شي دا ان نو حق چې یقینا دا حق دی دا قرآن کریم حق دی دا قرآن کریم څه دی حق او ور تاسو خپل ځو کې دي څنګه د قدرت دخي پاترا پکې مو دي زلزلي راوړي حرکت نه راوړي کنه او خپل نفسونو کې مصیبت راځي ترې یو څه خبر وسو دا نه دا انسان دی انسان دی تعالی صغیر وي عالم الصغير الله ده قدرت کی حجائب دی تاسو کو دبر عجائب دی یو لا کوم قرات کے اس کا کہ کدی جدا کی اس کا کہ اعمال دی اور کا نہ تا تاسو نے کہ صبری آیت نے رکھت آپ آپ کی ہے حتى يتبين لكم الحق کہ اللہ حق دلیل اولا دے کے درد دے کا آیت دے کا کہ توحید درست ان اور اپ کے شے سے کیو اللہ نے جو پاس حاضر کر دے پھر سوچتی جو پاس حاضر کر دے نشته کرے جی تو دلیل ہے ایا دے کہ کو توحید درست اور نہ خبر کہ اللہ تعالی پاس حاضر کر دے او پھر سوچتی جو پاس مر سے خبردار ہے نبی کی شک کی بولا اللہ پر دے گا اللہ خبر دار ہے لوگوں کی شے کو کہ شے کا اللہ تعالی پاس والے کا حق ہو گیا سورۃ السجدہ دا ممتاز جواب دا شبہات اربعہ سرور شبہ ستاد خبر نه کوي دمتا دشته مو کې څو سوي او دا ستا کتاب چې عربي او تو عربي دم شکتي او په یو ډول نه دراوي دې جواب دی دا نه دا شروع ممتاز دی په ذکر د عناد د عادیان د سعودیان دا نه دا شروع ممتاز دی په ذکر د چا باندې د تنفس او شکار د قران کریم دا دې د قران سوره چې د تنفس او نفرت دا نه دا شروع ممتاز دی او تفصیل د پیدایش د اسمانونو د ځوګی باندې چې دلته څه طریقې سره کړی تاسو به شروع کړئ.